Alles is netjes uitgelijnd. Er staan straks vrijwilligers klaar om de mensen netjes naar binnen te geleiden op voldoende afstand. En mensen worden op een plek gewezen in de zaal. Dus gisteravond was het heel goed geregeld. Mensen gaan hier erin. En eigenlijk aan de achterkant, wat we hier nu nog niet zien, gaan ze er weer naar buiten. QR-code als mensen binnenkomen? Nee, wij doen geen QR-code. Wat we wel doen is, we vragen mensen gewoon hun verantwoordelijkheid te nemen. Dus als ze klachten hebben, dat ze dan gewoon thuis blijven. Maar waarom doen jullie geen QR-code? Nou, dat hoeft voor kerken niet. En die vrijheid maken we gebruik van. En we willen daarin graag de vrijheid laten bij iedereen. Daarin ook de verantwoordelijkheid te leggen bij iedereen. Maar jullie credo is eigenlijk: vergeet corona en vier Jezus. Wij hebben het perspectief op eeuwig leven. Dat wil niet zeggen dat je maar lichtzinnig met ziekte omgaat. Maar tegelijkertijd, ja, het leeft anders als je perspectief hebt, ja. Veel kerken blijven dicht. Jullie niet. Wil je daarmee een statement afgeven? Ja, klopt. Wij hebben duidelijk een lijn gekozen dat we nu hebben gezegd: nee, we blijven open. Het is de derde lockdown die er is. In de andere lockdowns zijn we dicht geweest. We hebben daar ook de nevenschade van gezien. En dit keer hebben we echt gezegd, ja, en je kunt dat een statement noemen, absoluut. Ja, wat is die nevenschade? Wij brengen een boodschap van hoop. Maar ook ontmoet je andere mensen. En we weten inmiddels dat mensen relationele mensen zijn. Van ontmoeting houden. Dat is natuurlijk in de hele samenleving lastiger geweest. Maar ook in de kerk. Dat we samen kunnen komen. En toch, hè, dat je even de mensen ziet. En de mensen kunt groeten. Dat is gewoon, dat doet de mens goed. Vind je niet ook als bestuur ook van dat je je verantwoordelijkheid moet nemen naar je doorbrekers. De mensen die hier komen. Ja, absoluut. En dat doen we ook door die maatregelen te treffen. We hebben goede livestreamverbindingen, dus mensen zijn vrij om ook thuis te kunnen kijken. Zou je toch ook denken, ja, waarom doen we het gewoon niet op afstand? Omicron, ja. Nieuwe variant. Wij kiezen er op dit moment voor om het ook fysiek te doen. Omdat we gewoon geloven dat het zo nodig is dat mensen ook in deze tijd... Kerst is de boodschap van hoop, van licht. En die willen we ook fysiek brengen. Maar hebben jullie dan ook nog wel overwogen om het niet te doen? Tuurlijk gaan die gedachten door je heen. Al vrij snel werd duidelijk van nee, we doen het wel. Ja. Ja. Zou dan een overweging zijn geweest om het niet te doen? Moeilijke vraag. Niet over nagedacht. Natuurlijk hebben we daarover nagedacht. En je overweegt verschillende afwegingen van wat ik zei, je kijkt naar de verschillende kanten van de medaille. Maar al vrij snel werd duidelijk, nee, we gaan toch door. Ja, ze gingen dus toch door, ondanks het dringende advies van de burgemeester om het niet te doen. Deze gemeente, deze evangelische gemeente, neemt de grondwettelijke ruimte om weliswaar met de inachtname van de maatregelen toch een aantal mensen uit te nodigen voor een fysieke viering. Ik heb dat steeds gevraagd niet te doen. Maar men kan natuurlijk een weging maken tussen wat bezoekers fysiek nodig hebben, juist op dit kerstfeest, versus het helemaal niet bij elkaar komen en alleen streamen. Ja, de gemeente heeft gekozen om het kerst zo te doen zoals u het net zegt. Ja, ze laten dus toch mensen toe en veel meer dan de maximaal toegestane aantal bezoekers van 50. Uiteindelijk hebben er ongeveer 2600 mensen kerst gevierd in die kerk in Barneveld. En dat was niet de enige kerk die openging. Ook in Sneek, Gouda en Utrecht kwamen mensen bijeen om toch kerst te vieren met z'n allen. En onder het mom van vrijheid van godsdienst kunnen de kerken dus gewoon doen wat ze willen. Veel zijn wel dicht en streamen hun dienst, maar er zijn er dus ook een paar gewoon open gegaan. En bewust, weliswaar, zoals je net kon horen. Zou het dan niet fair zijn als alle kerkbezoekers een quarantaineplicht zouden krijgen? Want door een bezoek verhogen ze de kans op besmettingen en op IC-opnames. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Je kan erover meepraten aan de hand van de volgende stelling. Iedereen die bij een kerkdienst is geweest, moet 10 dagen in quarantaine. Ik ben benieuwd wat jij vindt. Je kan het laten weten via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. Geile beer, geile flikker, ouwe pik, ouwe pijp. Ik heb je veel te lang niet gezien, kom dichterbij. Wat moet je denken? Ik schenk wat in voor je. Laat me als de sodemieter een paar van je verhalen horen. Hoe zit het met die dingen? Hoe gaat het met die spullen? Geen glazen, geef die glazen, laat ze vullen. Gaan vanavond per raket naar de sterren. Tot en met geen stem praten we verder. Laat me foto's van de kinderen zien. Godverdomme, die zijn goed gelukt. Zin om de hele boel in brand te steken hier. Goddamn, grap. Het is goed om je te zien. Ga de beer, ga de flikken, oude pik, oude pijp. Ik heb je gemist, ik heb je gemist. Ga de beer, ga de flikken, oude pik, oude pijp. Ik heb je gemist, als een bitch. Je zei ik mis je. En toen gaf je een lach. Had een gesprek met de nacht. Hij vroeg me af hoe het zat. Ik zei hem toen grap. En te vak zat in de stad. Geweest ben het zat. En toch spraken we af. Je valt in herhaling. Mijn goede vriend. Ik heb al je trucjes al. Veel zo vaak gezien, de muziek besproken, alle gesprekken gesproken. Alle wijn opgezopen, alle beloftes gelogen. Ben op zoek naar iets nieuws, maar toch blijf ik maar komen. En ik wil naar huis lopen, maar we steeds een gezopen. Door jou. Javel, Javel, door jou. Meow. Ga het beest, ga de flikken, oude pick-up-app. Ik heb je gemist, ik heb je gemist. We hebben allebei een klein, ik zie je veel te weinig ook. Al weten we allebei, de liefde is oneindig. Jij houdt van je kindje, ik er van de mijne. Maar wanneer we samenkomen, de kindjes dat van wij. Dan worden alle soorten chemie, chemie, chemie, kali, kali. Weet je nog die ene week in Spanje? Ik weet je kent die, het maakt uit wat we doen. Jij bent de kampioen. Ik heb een beker voor je, ik heb een beker voor je. Sip het, sip het. Ik heb een beker voor je, ik heb een beker voor je. Sip het, sip het. Ga het beest, ga de flikken, oude pick-up-app. Ik heb je gemist, ik heb je gemist. Ga het beest, ga de flikken, oude pick-up-app. Ik heb je gemist, als een bitch. Gaan we gek doen? Het voelt alsof we gek gaan doen. Een beetje gek, niet als toen. Een beetje gek, dat bestaat niet. Steek die hele stad in de fik, let's go. Hatzeflas, je hoorde gemist van de jeugd van tegenwoordig. En mocht je nou denken, wat doet deze muziek op Radio 1? Ja, dat is toch echt een van mijn lievelingsnummers. En ik dacht, het is bijna de laatste uitzending van Gaan. We doen er gewoon nog even in. Dus als je klachten hebt, ik ga straks wat anders voor je draaien, beloofd. Maar eerst gaan we door met de stelling. Iedereen die bij een kerkdienst is geweest, moet 10 dagen in quarantaine. Je kan er bellend over meepraten via 0800-1121. En je mag ook appen, dat kan via de Radio 1-app. Mocht je nou anoniem je mening willen uiten, laat het even weten, dan noem ik je naam niet. Maar eerst gaan we naar John. Naar goedemorgen, John. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hanak. Hallo. Hanak. Ik zeg niks van die muziek. Ik wou je graag te vriend houden. Dus, Ik weet wat jij van die muziek vindt, John. Maar leuk dat je belt. Ja, dan zit ik nog liever in de kerk. Ja, erg. Wat ik vind van de stelling. Ik vind dat er wel. Trouwens, wel een leuke verrassing, hoor, die jij zit vanavond. Hartstikke leuk. Ja. Ik dacht dat die Stefan. Ja. Meestal zit hij er op maandag. Ja, we hebben een keertje gereld. Ik ben er vrijdag ook weer, dan zijn we er allemaal. Ja. Maar vandaag ben ik er ook. Goed zo, oké. Die kerk. Kijk, het is een van de 7 zonden, hè? Als je eigen zo gedraagt, zoals die man het vertelt, doe maar wat ze zin in hebben. En ze maken gebruik van de gelegenheid die ze gegeven worden. Ja, dat is een bepaalde verwaandheid, is dat geloof ik, hè? Een van de 7 zonden. Of ja, ik weet het niet precies, maar er moeten wel consequenties zijn. Ik vind 10 dagen quarantaine vind ik een beetje overdreven. Mm-hmm. Want er zitten natuurlijk een hele hoop kinderen bij. En die zitten er ook niet voor de lol. Die worden vaak meegesleept, weet je wel. En als ze dan ook nog eens een keer die consequenties moeten dragen, dat vind ik niet leuk. Maar er moet wel getest worden, vind ik. En dat zo'n burgemeester, ja, wat heb je eraan, joh? Die burgemeesters, er lopen er 1000 van in het land. Maar wat ze nou eigenlijk allemaal voor het zeggen hebben, ik weet het ook niet. Ik geloof dat het allemaal. Het is een leuk eerbaantje, maar als je die man hoort praten ook net, dan denk ik van, wat doe je daar, joh, in dat stadhuis? Als je dit allemaal toestaat en hij zal wel de een en de ander te vriend moeten houden. Maar ik vind het. Ik schrik ervan. Ik hoor het nou weer. Ik dacht dat het een keer voorbij was. Het is in het verleden zo geweest dat die kerken een bepaalde uitzonderingspositie innamen. Ik dacht dat we daar gehad hadden, maar schijnbaar dit weekend ook weer gewoon. En dat zo'n man ook nog loopt te vertellen over de. Om nevenschade te voorkomen. De nevenschade, als ze niet naar de kerk geweest zijn, dan ben je toch niet helemaal goed, joh. Ik vind het echt van de gek, hoor. Ik schrik er echt van. Maar jij zegt, Wouter... jij zegt John. Jij zegt... Ja, ik vind geen Wouter tegen mogen zeggen, hoor. John, jij zegt... ik vind inderdaad dat zij een zonde hebben begaan. Maar ik vind quarantaine een te heftige straf. Voornamelijk voor die kinderen die ook mee moppen. Ja. De meeste kinderen die worden meegesleept, die zitten daar ook niet voor de lol. En als ze dan ook nog eens een keer 10 dagen binnen moeten blijven om de Parma het zo leuk... Nee, dat vind ik te ver gaan. Want ja. Ik denk vaak verder met de consequenties. Ik denk, zijn er kinderen in het geding, weet je wel? Die zitten niet op te wachten. Dus ik vind 10 dagen quarantaine vind ik te ver gaan. Maar laat ze maar getest worden. 2 keer, hè, of zo. Wat is dat als je klachten? Dan moet je 2 keer testen, geloof ik. Nou, ze hebben al klachten. Dan zei het dan niet van corona, maar als je toch nevenschade ondergaat omdat je niet naar de kerk kan, dan heb je wel klachten. Dan moet je ergens anders. Ja, maar je kunt ook stellen van ja, tuurlijk, die quarantaine is niet leuk, ook voor die kids niet. Maar corona maakt geen onderscheid tussen wat wel en niet leuk is. Jullie gaan met z'n allen 6500 man per keer in zo'n zaal zitten. Dan zijn jullie ook degene die de consequenties daarvoor moeten dragen. Dus even moeten uitzonderen van maatschappij. En dan snap ik dat er kinderen bij zitten. Maar denk je dan niet van ja, corona maakt geen onderscheid tussen wat wel en niet leuk is. Dus ga toch maar even die 10 dagen thuis zitten. Ja, maar toch niet. Die kinderen toch niet. Die kinderen niet en de rest wel? Daar blijf ik wel bij, ja. Die rest die mag voor mij 10 dagen. Maar ja, goed, kijk, als daar de bakker bij zit, dan zit het dorp ook zonder brood. En dan krijg je dat weer. Oh nee, dat maakt niet uit natuurlijk, want dan kan die thuis gewoon meestal doen. Maar wel consequenties houden, ik. 10 dagen quarantaine zou ik persoonlijk niet opleggen. Mm-hmm. Maar testen en dit kan eigenlijk niet, joh. Dat dit allemaal maar weer zo gebeurt. Dan hebben we het over tweedeling in het land. Het is niet alleen financieel, hoor. Er zijn bepaalde groepen mensen die zich van alles permitteren en die ook van hoge hand van alles toegedouwd krijgen, zeg maar. Ook op dit vlak, zeg maar. Dat zal wel weer van het CDA afkomen of zo. Of weer een cadeautje van Rutte aan weet ik het, joh. Het is een grote puinzooi en... dit kan gewoon niet, joh. Dit is echt... Ik schrik ervan, Ronald. Duidelijk. Dank dat je belde, John. Jij bedankt. Groetjes, fijne nacht. Fijne week, dank je wel. We zijn bezig met de stelling... iedereen die bij een kerkdienst is geweest... moet 10 dagen in quarantaine. John die zegt, nou, 10 dagen vind ik wat heftig... maar ze moeten wel testen. Gerrit, wat vind jij? Goedemorgen. Goedemorgen, Ronak. Nou ja, goed, je hebt het al een beetje verteld over aanstaande vrijdag... dat jullie dan met z'n allen de laatste uitzending gaan doen, toch? Ja, klopt. Ja, dat vind ik wel hartstikke leuk. Want dan heb ik wel nog even iets leuks om aan jullie allen te vragen. En jullie daarvoor uit te nodigen. Nou, maar goed, dat hoor je aanstaande vrijdag wel van mij. Spannend, spannend. We bewaren ook voor vrijdag. Ja, zeker, zeker. Goed, ik ben het wel eens met de stelling. Alleen het aantal dagen dat ze in quarantaine moeten, dat vind ik dan wel weer te veel. Ik zou zeggen, doe dan gewoon 5 dagen in quarantaine. Dat vind ik dan gewoon wel een mooie aantal dagen om in quarantaine te gaan. En dat is volgens mij ook de wettelijke norm die dat toch geldt. Zeker niet. Ik heb het net opgezocht, de norm is weer veranderd. Volgens het RIVM is in principe duurt de quarantaine vanaf nu 10 dagen. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat was mij dus niet ter oren gekomen. Ik vind 10 dagen... Ik vind het wat veel, hoor, trouwens, moet ik zeggen. Ja. Ik wil het ook wel... ik moet wel zeggen dat... ik moet een beetje refereren aan dit van de Bijbel. Op een gegeven moment vraagt een van de fariseers aan Jezus... van die laat een van het muntstuk zien. Van ja, die moet mij last betalen. Jezus zegt dus van... Gerrit, je valt heel even weg. Ik weet niet, heb je iets veranderd? Nee hoor. Oh, nu hoor ik je weer goed. Zou je nog een keer kunnen herhalen wat je zei? Ja, ja, ik wil even refereren aan het verhaal uit de Bijbel. Ja? Er is een fariseer die komt bij Jezus en die laat een muntstuk zien. Hij zegt, aan wie moeten wij belasting betalen? En Jezus staat op het muntstuk. Ja, dat is de keizer. Nou, en Jezus zegt... betaal wat aan de keizer behoort en betaal wat aan God behoort. Dus eer aan wie eer toekomt. Dus ik heb iets van... aan wie eer toekomt. Eer aan wie aan die eer toekomt, ja. Ja. Dus ik heb zelfs iets van... als jij je geloofsovertuiging mag kunnen beleven... ook in tijden van waar we nu leven... Ja. dan moet dat ook gewoon gedaan kunnen worden. Het zijn wel inderdaad met beperkingen. En ik moet wel zeggen, wat er dus nu in de plaats van Barneveld gebeurt, ik vind wel, het staat ook wel behoorlijk aan de randen van wat, nou ja, wat toelaatbaar is, op zoek is. Zeg maar wat wel, wat ik van binnen de, wat veilig is, dat staat wel een hele grote randje. Ja. Je vindt het net iets te. Je vindt het lastig om het te combineren van. Hey, enerzijds heb je natuurlijk die vrijheid van godsdienst. Je moet dat kunnen doen. En anderzijds is het wel op het randje, want we leven ook in een pandemie. Heb ik het zo goed samengevat? Ja, ook omdat ik zelf. Ik ben zelf een kerk namelijk. En ik ben zelf een groep die gewoon daar. Die gewoon wel dat toch wel het meet van met mijn geloofsgenootschap. Gewoon met mijn geloofsgenoot gewoon is. Ja. Ja. Duidelijk. Nou, dank voor je bijdrage, Gerrit. Ja, is goed. En tot vrijdag. Tot vrijdag. Fijne dag. Dankjewel. Hoi. We zijn bezig met de stelling: iedereen die bij een kerkdienst is geweest, moet 10 dagen in quarantaine. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. En je kan erover meepraten via 0800-1121. Dat is natuurlijk bellend. Append mag ook. Je mag ook een voice memo sturen als je dat fijn vindt. Maar we gaan eerst even horen wat Wouter te zeggen heeft. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. Ik heb zoiets van: als mensen daarheen willen, prima, gaan ze gaan. Geen consequenties, want ja, we hebben natuurlijk gezien, zeg maar, dat dan voor de ene wel moet gelden en voor de ander niet. Ja, dan denk ik, ja, laat me zitten. Ja, ik heb, dan moet je ook gewoon, als je kijkt, zeg maar, als je zelf, ik weet niet of je zelf ook op familiebezoek bent geweest, of wat dan ook met kerstdagen. Dan denk ik, ja, als je dan toch recht weinig toe bent, dan moet je iedereen die op visite is geweest met de kerstdagen bij opa en oma, of bij de neefjes, nichtjes, of weet ik veel waar, dan moeten die ook in quarantaine. Maar er zijn regels, hè, Wouter? Er zijn regels. Als je met kerst mocht iedereen 4 mensen ontvangen, niet 6500. Nee. Dat is een best wel groot verschil. Ik word ook met z'n achter, zeg maar, de eerste keer daar. Dus ik heb ook niet naar de regels geluisterd, zeg maar. Dus ja, weet je, ik denk als je kijkt dan, ja, dan moet ik ook in quarantaine. Maar ik, ja. Maar waarom zou je dat dan niet doen? Jij zegt, dan moet ik ook in quarantaine. We leven in een pandemie. Jij hebt de regels overtreden. Waarom zou je dat dan niet doen? Omdat ik niet geloof erin. Waar geloof je niet in? Ik geloof niet dat corona zo doodmakend is als wat de virologen iedere keer beweren. Nee, ik heb geen vertrouwen in. Okay. Dank voor je bijdrage, Wouter. Ja, dus ik... en daarbij, ik heb best wel goede weerstand en ik eet gezond en ik doe gezond. Dus ik heb... Duidelijk. Dank voor je bijdrage, Wouter. Mocht je denken, ik geloof ook niet in corona, bel dan vooral niet. Want we zijn bezig met een stelling over of jij vindt dat mensen die naar een kerkdienst zijn geweest 10 dagen in quarantaine moeten gaan. En de vraag is niet, geloof jij in corona? Ik denk dat we die discussie wel een keer hebben gehad. Maar mocht je willen meepraten, dan kan dat via 0800-1121. Of stuur me even een appje zoals Laurens Koeneman heeft gedaan. En die zegt, ik vind het een beetje een zinloze stelling. Iedereen mag er wat van vinden, maar die mensen doen toch gewoon wat ze zelf willen. En dit valt niet te controleren. Nou, Laurens, dank voor de reactie op deze stelling. Was hij toch niet zo zinloos? Mario van Andel zegt, nee, ik vind het niet nodig, die quarantaineplicht. En Emiel die zegt, ik ben het niet eens met de stelling. Dan moet iedereen die normaal 10 bezoekers ontvangt nu ook 3 dagen in quarantaine. Nou, kan. Mocht je ook mee willen praten over de stelling, dan kan dat via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Maar we doen eerst even muziek. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself. At the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me. And I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. A new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ja, je luistert nog steeds naar Gaan en goedemorgen. Mocht je net inchecken, we hebben het net gehad over corona en kerkdiensten. En we gaan het onderwerp afsluiten. We gaan kerst ook gewoon afsluiten en we gaan door met maagverkleiningen. Ja, want steeds meer mensen met ernstig overgewicht melden zich voor een maagverkleiningsoperatie bij obesitasklinieken. Maar vanwege de coronapandemie kunnen die behandelingen niet doorgaan. Kobus Dijkhorst van de Nederlandse obesitaskliniek vertelt erover in het NOS Radio 1 Journaal. Normaal gesproken opereren wij ongeveer 500 patiënten per maand, bijna 6000 per jaar. Vanaf vorig jaar tot nu hebben we al 2000 mensen in de wacht staan, omdat er gewoon geen mogelijkheid was om ze te opereren. Omdat er ook vaak geen IC-bed beschikbaar was bij een eventueel risico. Nu liggen we bijna plat, dus in plaats van 500 opereren we maar 75 patiënten per maand. Wat betekent dat er 425 per maand op de wachtlijst erbij komen. Ja, want het aantal aanmeldingen is sinds het begin van de coronacrisis met 15% toegenomen. Omdat mensen met overgewicht kwetsbaarder zijn voor COVID-19 en veel mensen daarom graag snel willen afvallen. De NOS sprak met Esme die op de wachtlijst staat en zij wil zo snel mogelijk geholpen worden. En mensen die daar echt al heel ver in zijn, die denken van goh, ik heb alle opties overwogen. Dit is wat voor mij nodig is en hier sta ik volledig achter. Ja, voor die mensen is het juist zo lang, want die weten al precies wat ze willen. Die weten precies wat ze moeten gaan doen, welke veranderingen er gemaakt moeten gaan worden. En dan moet je nog zo lang wachten. Het is moeilijk om te weten van goh, het komt eraan. Ik ga weer terug naar een persoon waar ik blij mee kan zijn, naar een lichaam waar je blij mee kan zijn. En dat wachten, dat duurt gewoon lang. Ja, lang wachten is niet alleen vervelend, maar ook gevaarlijk. Dat komt omdat extreem overgewicht vaak niet het enige is waar iemand aan lijdt. Dat vertelt Kobus Dijkshoort van de Nederlandse obesitaskliniek. Op dit moment wordt natuurlijk de afwijking gemaakt voor mensen die echt levensbedreigende ziektes hebben, zoals kanker of hart, versus mensen die al heel lang veel te dik zijn. En inderdaad, ook op langere termijn is dat levensbedreigend, omdat je vaak niet alleen maar te dik bent, maar ook vaak bijkomende ziektes hebt, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, slaapapneu. Dus in dat kader is het natuurlijk het allerbeste om zo snel mogelijk te opereren. Ja, in de NTR-serie Operatie Obesitas volgt de rapper Willy Wartaal mensen die te zwaar zijn en die een maagverkleining ondergaan. Los van de medische redenen kleven er ook nog veel stigma's rondom overgewicht. Annette Born is obesitascoach en vertelt in de serie over de vooroordelen waar mensen allemaal tegenaan lopen als ze overgewicht of obesitas hebben. De rol van de buitenwereld op mensen met een behoorlijk lichaamspostuur is niet positief. Maar de buitenwereld heeft er ook een keihard oordeel over. Hè? Als je dik bent, dan eet je heel erg veel en dan doe je niks en dan ben je waarschijnlijk lui. En dat is jammer, want dat is niet altijd zo. Ja, Willy Wartaal was de gast bij de Nieuwsbv om te vertellen over de serie Operatie Obesitas. Wat overigens een echte kijktip is, al zeg ik het zelf. Ondanks dat hij veel geleerd heeft over een maagverkleiding, is het nog niet iets voor hemzelf. Dat vertelt hij daarover. Het is niet voor mij. Want je moet ook wel echt op het punt zijn dat je denkt, ik heb alles geprobeerd. Echt alles. En al jarenlang, weet ik veel. En het lukt me gewoon echt niet. Ja. En dat, ik kan niet in de spiegel kijken en zeggen dat ik alles heb geprobeerd. Dat is niet waar. Nee. Dus ik moet het eerst zelf nog proberen. En ik denk wel dat ik het kan. Ja, het aantal aanvragen voor maagverkleiningen neemt toe in ons land. En dat is niet gek, want de helft van de Nederlandse volwassenen is te zwaar. Overgewicht zorgt voor psychische en lichamelijke klachten en diëten is lang niet altijd de oplossing. Een maagverkleining wordt nu nog als een uiterst redmiddel gezien om af te vallen. Maar moeten we niet zorgen voor meer capaciteit? Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Vind jij dat we maagverkleiningen moeten stimuleren? Door dit bijvoorbeeld actiever te promoten of makkelijker beschikbaar te maken aan mensen. Ondanks dat er dus een tekort is in de klinieken. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En ik zal nog één keer de stelling herhalen. Een maagverkleining moet gestimuleerd worden. Laat vooral weten wat jij ervan vindt. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Trein van 8:30. Je doet je best, maar je vriendje is vervelend. Het maakt je boos, maar het lijkt er niks te schelen. Nee. Waarom blijf je toch bij deze gozer? Als jij bij mij, dan had ik alles voor je over. Het maakt me boos, kan mijn ogen niet geloven. Kom maar met mij mee, ik maak je blij, babe. Hij is maar doorsnee, daar ben ik klaar mee. Wit of een roze, we nemen een off day. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar Johnston. We boeken een suite aan de overkant. Vanavond is van jou. Ik ga jou vertellen dat het anders moet. Kom maar bij mij, dan zit het altijd goed. Je vriendje die weet niet hoe die zaken doen. Vanavond is van jou. Oh baby, ja, vanavond is van jou. Ik kijk je aan, je lijkt me te begrijpen. Ik loop langs en zeg sorry, pik het spijt me. Je pakt mijn hand en we rennen snel die trein in, die andere trein in. Kom maar met mij mee, ik maak je blij, babe. Hij is maar doorsnee, daar ben je klaar mee. Wit of een roze, we nemen een off day. Ik ga jou vertellen. Amsterdam, hoor. horen hier bij Radio 1. En goedemorgen. We hebben het over de stelling: vind jij dat we maagverkleiningen moeten stimuleren? Je kan erover meepraten via 0800-1121 en je mag ook appen. En Hardy heeft gebeld. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen, Rauwen. Ik ben daar. Goedemorgen. Oh, en op de beste dagen, de beste wind is al genoemd erop. Ja, nou, ik wens je alvast een heel mooi 2022. Ja, jij ook. Ja. Met een behoorlijk maximale, ik had iets heel moois, love virus. Met het love virus conquer the world. In plaats van al je andere virussen. Okay, mooi gezegd. Ik ben voor haar. Geef mij mijn liefde. Helemaal mee eens. Oké. Nou, dan zijn we het daar al over eens. Nou, het gaat even om het volgende. Ik heb zelf ook veel te zwaar, al een aantal jaar. Mm-hmm. Ik heb ongeveer een BMI-index, dus een body mass index, van 36, 37. En 40 is mortaal, of weet je het geloof, morbide. En ik zit te twijfelen. Ik wou eigenlijk het nieuwe jaar wou ik op de wachtlijst zetten voor een gastric bypass operatie. Ja. Maar ja, het is heel definitief als je eenmaal zoiets gaat doen. Je kan het niet meer terugdraaien, weet je. Ja. En wat heb jij allemaal al gedaan? Want je zegt, ik heb een BMI van boven de 40, zei je dat nou? Nee, ik heb een BMI van 38, 36, 37 zo. En als het over de 40 is, dan is het morbide. Ja, je hebt even voor de luisteraars, tot 25, een BMI van 25 heb je een gezond gewicht. Tussen de 25 en de 30 heb je overgewicht. En 30, een BMI van 30 en hoger, dan praten we over ernstig overgewicht / obesitas. Ja. Wel goed om te weten, dit is niet helemaal zo zwart-wit. Want er zijn ook mensen met heel veel spieren. Spieren wegen zwaarder dan vet. En dan gaat je BMI ook omhoog. Maar dit zijn een beetje de richtlijnen. En jij weet zelf, Har, jij hebt overgewicht. Jij moet afvallen eigenlijk. Wat heb je allemaal geprobeerd om af te vallen? Nou ja, zoveel dingen. Heel veel gewandeld met mijn hondje, toen mijn hondje nog leefde. Oefeningen veel gedaan, nogmaals. Veel gefietst door de stad. In de sportschool ben ik ook wel af en toe eens geweest. En ik had me aangeweld bij een glie-arts. Dat is een gecombineerde leefstijlinterventiearts. Daar heb je wel wat van gehoord. Maar die wilde alleen maar praten en voor de rest niks. Ja, ik bedoel, praten, dat kan ik zelf wel goed. Maar daar slank je niet vanaf. Punt. Nee, maar dat is het wel, ze zeggen wel eens, ik weet helemaal niet of dat voor iedereen zo is, waarschijnlijk niet, sowieso niet, dat obesitas ook een psychisch iets is. Dat je daar ook aan moet werken. Dat je niet alleen kunt zeggen, we doen een maagverkleining en dan is het probleem opgelost. Nou, ik geloof er niet zozeer dat het alleen maar psychisch is. Het is ook wat je meekrijgt van je ouders, weet je wel. Genetisch, mijn ouders waren ook tamelijk dik, weet je, op mijn leeftijd dan. Ik ben overal voor een paar jaar 70. Ongelooflijk dat ik dat haal. Maar goed, mijn ouders waren ook al behoorlijk dik, wat ik al zei. En, ja, dat krijg je toch mee in je leven gewoon. En ik heb nu voorgenomen, ik ga weer een nieuwe glie-arts nemen. En ik ga weer een hulphond nemen, of een hondje via de Opoe-stichting. Weet je wel, zo'n hondje liefst. En dan ga ik ook veel meer wandelen en ben ik ook meer gestimuleerd om gewoon niet te wandelen. Bedoelen. Ja, je moet gewoon doelen hebben, toch? Ja, en toch twijfel jij. Je zegt, ik heb allemaal goede doelen, dat ga ik allemaal doen. En toch denk jij, nou, misschien wil ik ook op de lijst voor die maagverkleining. Hoe zit dat? Ja. Nou ja, ik ben nog een beetje een duur erover. Ik bedoel, het is echt een ingreep in je lijf, weet je wel. En dat kan je niet meer terugdraaien. Je hoort ook wel dat het die operaties met heel veel bijwerkingen en negatieve gevolgen hebben voor de rest van je lichaam, weet je. Gezondheidsklachten dat je ervan krijgt. Dat was van de week op de radio ook bij. Even kijken bij je collega met. Weet je ook weer die. Mai of die, Stefan? Of Ruben? Nee, in de middag op de radio was het. Bij Lambert. Ja, oké, maar maak je punt? Vertel. Nou ja, maar daar ging het ook om. Dat is ongeveer iets van. Als ik het voor mijn hoofd heb, 60-70% van de obesitas. De operaties voor een gastric bypass, dat gaat goed. En ja. 30-40% dat heeft langdurige chronische klachten daarvan. Ja. Snap je? En daar ben je ook een beetje bang voor, als ik het zo hoor. Ja, natuurlijk. Ja. Liever op een natuurlijke manier afslanken. Door bijvoorbeeld te gaan zwemmen, dat wil ik nou gaan doen ook. Dat werkt wel goed. En door gewoon in het buitenland naar het buitenland te gaan. Ik bedoel, ik ben gepensioneerd, dus ik heb de vrijheid, weet je. Ja. Maar je zegt, ik heb heel veel geprobeerd. Al waarom gaat deze poging dan wel lukken? Omdat ik het gewoon consequent vol moet houden. Ik bedoel, ik sta met mijn rug tegen de muur. Ik heb gewoon geen keus, weet je. Ik bedoel, het is of zo doorgaan. En dan nog een keer bang worden dat je nog een keer besmet wordt met dat achterlijke virus waar ik mee rondloop. Ja. Ik controleer me wel regelmatig. Volgende week, dinsdag, krijg ik mijn booster. Kijk. In de rij. En daar schijn je ook heel ziek van te worden, hoor ik. Ook een leuk onderwerp trouwens om te behandelen in de nacht bij Gaan. Ja, Gaan heeft niet meer zoveel nachten over om al die interessante onderwerpen te bespreken. Maar word jij geholpen in het maken van jouw keuze? Nou, via een huisartsassistent waar ik erheen moet gaan van bij mijn huisarts. Mijn huisarts tegenwoordig is een assistente. Ja. En via haar ben ik ook al voor het roken, met het roken gestopt 3,5 jaar geleden. En gestopt met alcohol. Dus mijn gezondheid is redelijk goed, maar alleen dan weet je te dik. Ja, maar word je geholpen in het maken van je keuze? Nee, moeilijk. Nee, eigenlijk niet, nee. En wat zou je nodig hebben om een keuze te maken, te kunnen maken die goed bij jou past? Want jij, in ons gesprek hoor ik bijna evenveel voor's die je voor jezelf op een rij hebt gezet als tegens. Nou ja, ik weet het niet. Ik moet gewoon eens een keer met een goede diëtist over praten. Of met een internist, weet je wel. Hoe mijn vooruitzichten zijn. Want ik heb ook onderliggende klachten. Ik wil niet alles. Ik heb best wel wat. Ik heb problemen met mijn lever. Ik heb een leverfibrose. Mm-hmm. Waardoor mijn vet slecht wordt afgebroken. En ik heb in het verleden een hepatitis C besmetting overwonnen door een half jaar medicijnen te slikken. Nee, dat heb ik al achter de rug. En ik loop met een aneurysma. Maar dat is nog niet allemaal ernstig, weet je. Dat zou ernstig dat ik geopereerd hoef te worden. Maar het zijn allemaal van die signalen in mijn lijf, weet je. Want ik denk van nou, kijk uit hoor. Je moet nou echt eens wel wat gaan doen. Ja, en want jij zegt, ik moet er nog even goed induiken. Wat mis jij nu? Is er volgens jou te weinig informatie over die maagverkleining? Of weet jij niet waar je moet zijn? Hoe zit dat? Nou, ik zou best bij zo'n obesitaskliniek willen aanmelden. En wat mij het allerhandigste lijkt, ook voor die nieuwe regering die we gaan krijgen met een minister van Volksgezondheid, dat er gewoon aparte coronaklinieken komen. En dat het helemaal buiten de reguliere gezondheidszorg wordt getrokken. Ja. En dat er ook aparte obesitaskliniken komen, want we zitten elkaar in de weg. En er gaan echt heel veel mensen dood in Nederland doordat ze te laat behandelingen krijgen. En dat geldt niet alleen maar voor obesitaspatiënten, maar ook voor jonge kinderen en zo met hartklachten. Ik word er echt doodziek van als je al die verhalen hoort allemaal. Weet je, ja. Er moet gewoon echt iets fundamenteels veranderen aan het hele gezondheidssysteem. Har, ik vind het heel fijn, of heel moedig ook, dat je zo open bent. Dank daarvoor. Om af te ronden, als we teruggaan naar de stelling, vind jij dat we maagverkleiningen moeten stimuleren? Wat is dan jouw antwoord? Nou, de informatie moet sowieso gestimuleerd worden. En ik meer een duidelijkheid, zeg maar. Echt een gespecialiseerde iemand daarvoor die de voor- en nadelen ervan kan vertellen. En dat je dan in overleg met diegene een beslissing kan nemen. Ja, zo is het eigenlijk. Ja. Duidelijk. Dank voor je bijdrage. Graag gedaan, Rone. En ik wens je een fijne dag. Ik jou ook. Dank je wel. We zijn bezig met de stelling, vind jij dat we maagverkleiningen moeten stimuleren? Je kan erover meepraten via 0800-1121. Je mag ook een appje sturen. En dat kun je doen via de Radio 1-app. En dat is helemaal gratis. DH, die heeft een appje gestuurd. Die noemt zichzelf DH. En die zegt, we zouden problemen kunnen aanpakken door meer aandacht aan gezond leven te vergroten. Door de aandacht voor gezond leven te vergroten. En bijvoorbeeld fastfood uit winkels te weren en dergelijke restaurants te sluiten. En geld te stoppen in het opschalen van de zorg voor de erg obese mensen. En Jan Biet die zegt, in veel gevallen helpt minder en anders eten echt. Niet altijd, maar wel vaak. Verder vind ik dat onze ziekenhuizen uit de slachtofferrol moeten. Dank voor jullie appjes. Mark die heeft gebeld. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Hallo. Nou, ik heb heel veel. Ik vond die vorige bellen geweldig. Echt, moet je het even toegeven. Eens. En het is zo dat ik vind zelf dat ze het niet moeten stimuleren. Ik heb zelf ook een vorm van obesitas. Mm-hmm. Maar ik heb natuurlijk. Ik begin elke morgen met bleekselderijsap. En het is voor hem misschien een heel goed idee om daar even naar te kijken. Daar is dus die Anthony William. Anthony Williams is een Amerikaan die heeft ontdekt dat je als je bleekselderijsap drinkt, dat ruimt ontzettend veel problemen op in je lichaam. En, maar je moet puur, er is een bepaald boek over, dat heet het Celery Boek. En dat is, dat kan ik hem echt aanraden dat hij het aanschaft. Want dan kan hij dat grote probleem aardig aanpakken. Want het is fantastisch wat dat kan. En daarbij is het ook zo, je gaat dan ook veel helderder denken. Je kunt alles op een rijtje zetten. Mm-hmm. En dat is een ongelooflijke aanrader. Ik heb elke morgen begin ik de dag met een citroensap op water. Dus dan neem je een glas water van over een half liter water. En dan doe je een half tot een hele citroensap doe je erin. En dan 30 minuten later pers ik dan uit in een sapapparaat. Langzaam draaiende apparaat. Sap maak ik dus celery-sap. En dat doe ik elke morgen, een half liter. En dat is fantastisch. En wat je dan dus... Kijk, het vervelende probleem is met obesitas, dat is dat je steeds graag wil gaan eten. Dat is een psychisch geval, dat je steeds veel wil bijvoeden. En bij celery-sap stop dat. Ja. Dan heb je, dat heeft niet zo'n zin. Je hebt niet zo'n zin om te eten. Maar dat is, mag dat je heel kort onderbreken, Mark? Jij noemt allemaal, je noemde nu twee dingen. Je selderijsap en je citroenwater. Tegelijkertijd zei je ook aan ons begin van ons gesprek dat jij ook overgewicht hebt. Ja, werken die sapjes? Absoluut. 100%. Nou, op welke manier? Geweldig. Maar je moet er natuurlijk wel bij dingen doen. Nou, wat het doet is, ik val ook af. Het belangrijkste is dat je de eerste 6 weken of tot 2 maanden... dat je het sap ook echt elke dag neemt. En echt, je zult merken dat je pas een uur of 2 in de middag trek krijgt. Dan eet je bijvoorbeeld een avocado, bijvoorbeeld. En dan heb je weer zo'n gevoel, ik hoef niet meer te eten. Het is natuurlijk wel erg belangrijk dat je veel drinkt, veel thee drinkt en zo. Kruidenthee drink ik dan juist veel. Ja. Verschillende soorten kruidenthee. En dan s'avonds eet je of een soep of een salade. En dan vliegen de kilo's eraf. Ik heb echt letterlijk... in 6 weken tijd ben ik 25 kilo afgevallen. Dat is natuurlijk erg veel. Wat ik hoor is weer een dieettrucje. Wegen die op tegen de medische ingreep? Ja, het op tegen al die andere rommel die er op de markt is. Zeker weten. Ik heb dat ook gedacht, ach, dat zou allemaal niet werken. Bij mij is het goed gewerkt. Maar wat het ook handig is, je wordt ook helder in de geest. Dus in je geest word je helder. En dat is zo belangrijk. Dus wat ga je doen? Sporten. En dat is nou het vervelende wat er nu op het moment is. Iedereen is aan het klagen, wanneer gaan de cafés weer open? Wanneer gaan de restaurants weer open? En dat zijn juist enorme dikmakertjes. En dat is belachelijk wat er over het is. Het eerste waar ze aan moeten denken als er iets open mag, dat zijn de sportscholen en dat zijn de zwembaden. Ja. Want dat is duidelijk. Ik heb gemerkt, ze gooien gewoon zo'n zwembad dicht. En zwembad geeft geen COVID. Het geeft niet, in het water kun je niet die ziekte doorgeven. De water zit vol met chloor en zo en spullen. Ja. Dus je kunt daar niet ziek van worden. Maar wat doen ze? Ze gooien die zwembad dicht. En dat is erg vervelend. Mark, want jij hebt het nu over gehad, over sapjes, over diëten, over sporten. Als je het programma Operatie Obesitas kijkt, waar ik het aan het begin van dit half uur over had, dat is een NTR-serie waarin rapper Willy Wartaal met mensen in gesprek gaat die uiteindelijk kiezen voor een maagverkleining. Hoor je al die mensen, of bijna al die mensen die in dat programma ter sprake komen, die vertellen, ik heb alles gedaan. Ik heb diëten gedaan. Die komen met een pak kookboeken of dieetboeken. Die sporten, die wandelen. Drama. En die blijven toch drama. Dik. Ja. En dan voor hen was echt de enige oplossing, of de eens mogelijke oplossing, een maagverkleining. Vind jij dan dat de mensen die alles hebben geprobeerd, toch gestimuleerd worden om een maagverkleining te krijgen? Of zeg jij... Nee, oké. Okay. En waarom zeg je dan nee? Elke operatie is niet goed. Alles heeft een ongelooflijke bijwerking natuurlijk. Ja. Als jij een maagverkleining doet, je ruimt het niet op wat er in je psyche, in je lichaam gebeurt. En je blijft toch, volgens mij, toch dooreten. En een maagverkleining, nee. Een operatie, iets aan je lijf, nee, absoluut niet. Ik heb zoiets van, ik zal zelf nooit een maagverkleining gaan doen. Want het lijkt me afschuwelijk. Ik zou wel een maagverkleining gaan doen als ik merk dat ik echt zo mager begint te worden en dat er allerlei flappen komen aan mijn lichaam, dan zou ik iets aan mijn huid gaan doen misschien. En misschien dan aan een maagverkleining. Dat zou best kunnen om dan lekker door te kunnen gaan. Misschien in een in een bepaald stadium zou het kunnen dat ik aan een maagverkleining zou denken. Maar ik zou zelf niet zomaar het begin, bom, ik ga maar een maagverkleining doen. Je moet eerst het zorgen dat je van het psyche afkomt. Ja. Dus ik vind dat die bleekcellige stap heel goed werkt om dat te stoppen. Dat je dus die lust hebt. Want het probleem is van al die mensen die dik zijn, die willen gewoon eten, die pakken maar het eten. Je wordt enorm in de samenleving gestimuleerd. En dat is een drama om maar steeds te eten en te eten en te eten en te eten. En al die troep die er is, dat is echt zo. Dat zie je ook gewoon om je heen. Al die suikers. En wat de vorige bellen al wel zei, dat je al die restaurants en zo, en al die reclames en de zogenaamde sociale vaardigheid. En dat mensen denken, Mark komt binnen. Oh, dan moet ik even flink koken, want hij is een grote eter. Dat idee moeten ze gewoon niet doen. Ze moeten gewoon, als ik bijvoorbeeld bij mijn dochter ga eten, mijn dochter, die maakt nooit veel eten. Die maakt altijd, die vindt altijd zoiets van, je hoeft niet te veel. En dat klopt. En ik merk ook door die celstap dat ik toch niet veel nodig heb. En dat weet ze. Dus daar houdt ze rekening mee. Dus je moet juist gaan kijken van, als mensen weinig maken, en je krijgt visite, dan moeten ze bij weinig blijven. Dat is wel beter. Dat stimuleert. Ja. Maar niet op veel. En is het niet, ik snap dat je het goed bedoelt, dat voorop. Maar er zijn ook mensen die, ondanks wat jij zegt, het niet lukt om af te vallen. Dan worden de problemen op den duur ook groter. Want overgewicht is niet een probleem op zichzelf. Er komen ook ziektes bij, onderliggend lijden. Er komen uiteindelijk ook hartproblemen bij. Er komen even een verlaagd zelfbeeld bij. Ja. Kun je dan niet zeggen, nou, doe dan in een eerder stadium toch die maagverkleining, zodat we die gevolgen verminderen of in ieder geval minimaliseren? Nee. Nee, ik blijf bij elke operatie aan je lijf. Probeer het niet te doen. Probeer eerst echt aan te pakken. Probeer het te vermijden. Echt waar. En ook niet, nee, ik zelf zou het niet gaan stimuleren. Ik zou niet gaan stimuleren om mensen een maagverkleining te doen. Absoluut niet. Totaal niet. Duidelijk. Nee. Elk medisch ding wat je aan je lichaam doet, dat is niet oké. Je gaat ook niet zomaar een arm weghalen of een been weghalen als het moet. We hebben onze benen nodig, we hebben onze armen nodig, we hebben ons lichaam nodig. Het is ook heel belangrijk om te weten, goh, ik sta op mijn lijf, wat ben ik aan het doen? Of je daar naar de winkel, je gaat boodschappen halen. En dan ontdek je, goh, hey, weet je wat ik ook kan doen? Ik kan ook een salade gaan eten. En dat doe ik ook, want ik doe salades. En ik eet veel salades. En dat is ook erg goed. En als mensen zeggen, ja, maar zo'n bak met sla en zo. Nee, je hebt ook tomaten, je hebt ook paprika. Je hebt ook allemaal zulke lekkere dingen in salades, wat je in een salade kunt stoppen. Je kunt er kruiden in doen. En als het al wat te droog is, nou, dan doe je wat water bij. Of yoghurt. In plaats van mensen denken allemaal, oh, dan moet ik al die dressings nemen, wat al zo vet is en zo. Nee, je neemt een klein beetje dressing. En dan doe je er een beetje water bij. En dat maak je één lekkere, natte, smeuige, lekkere hap van. Weet je? En je kunt er ook aan doen. En je kunt ook bijvoorbeeld in de salade, doe ik ook wel eens, doe je een beetje roggebrood doorheen. Klein beetje roggebrood doorheen. En dat kan ook heel goed. Kijk, brood is ook heel een link. Mensen denken allemaal, oh, ik ga me over brood. Mark? Brood is een enorme drinkmaker. Mark, ja? Ik waardeer al je dieettips, maar ik ga toch afronden. Wat zeg je? Ja, natuurlijk. Zeker weten. Hey, leuk. Ranak ben je toch? Ja, zeker. Je bent al op vrijdag bezig. Ik vond zo leuk dat je een keer op maandag bent. Ja, ik ben er één keertje op maandag. Leuk dat je belde, Mark. Hartstikke leuk. Ik vind het leuk dat je er bent geweest. En dankjewel, want je was een goeie. Je was een supergoeie. Je bent een held voor mij. Dankjewel, al die tijd. Hey, dankjewel. Een fijne dag alvast. Ja. Hoi. We zijn bezig met de stelling. Vind jij dat maagverkleiningen gestimuleerd moeten worden of niet? Je kan erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En je kunt dus ook een voice-memo sturen. En dan ga ik hem hier af laten spelen. En dat ga ik doen bij de voice-memo van Gert. Hoi, met Gert. Nou, ik wil even reageren. Ik heb namelijk zelf een maagverkleining. En ik vind ook echt dat je het echt moet stimuleren. Dat is, want het is hartstikke, het werkt echt. Ik ben wel helemaal een beetje toen doorgeslagen in het afvallen. Ik ging van 150 kilo ging ik naar een kleine 70 kilo. En daarna ontwikkelde bij mij wel een alcoholprobleem. En die heb ik uiteindelijk ook weer via een kliniek overwonnen. En nu is het wel weer zo dat ik best wel weer behoorlijk ben aangekomen. Ik ben inmiddels weer gewoon, niet gewoon hetzelfde gewicht, maar 120 kilo. En ik vind dat je het echt moet stimuleren. Maar ik vind echt dat het daarna echt heel goed begeleid moet blijven worden. Leven lang eigenlijk. Dus meerdere keren per jaar terugkomen bij een diëtist. En Want dat is bij mij niet gebeurd. Ik ben geopereerd in het Slotervaartziekenhuis. En daar is de, doordat het Slotervaartziekenhuis gesloten raakte, is ook mijn. Ik heb geen controle meer, echt goede controle meer gehad achteraf. Dus ik ben voor een maagverkleining, echt stimuleren. Maar de begeleiding daarna, de jaren daarna, die zijn heel belangrijk. Want anders is het gewoon een terugslag, zoals ik het nu ook heb. Mijn maag is gewoon weer behoorlijk gegroeid. En ik kan gewoon weer normaal eten eigenlijk. En wel niet zo zwaar als vroeger, maar toch, weet je. En dat ligt vooral aan de begeleiding achteraf. Dankjewel, fijne dag. Jij ook, fijne dag. En dank voor je bijdrage en voor je verhaal, dat je die zo open met ons wilde delen. Dat kan ik altijd heel erg waarderen. En dank ook aan de vorige bellers die dat hebben gedaan. Je kunt nog steeds meepraten tot 5 uur, want dan gaan we het hebben over Dry January. Oftewel een alcoholvrije maand. Maar mocht je mee willen praten over maagverkleiningen en of we die moeten stimuleren, dan kan dat via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En dan kun je dus ook een appje sturen en dat heeft Kayo gedaan. Goedemorgen, Kayo. Hey Ronald, goedemorgen met Kayo. Ja, ik ben het totaal niet eens met de stelling. Een maagverkleining is echt niet zomaar een ingreep. Op het moment dat je het zoiets gaat stimuleren. Dat is, ik weet uit ervaring dat het heel ernstig mis kan gaan ook. Dus ik zie dat echt als een uiterste redmiddel. Ik denk niet dat dat een gangbaar iets moet worden zoals borstvergroting bewijzen van. Ja, dat is een beetje een rare vergelijking misschien. Maar ook qua ingreep, net als wat die beller net zei, die wat overgewicht had. Ik vind het heel goed dat hij er heel diep en lang over nadenkt. Want het is een gigantische ingreep. Het kan gigantische consequenties ook hebben. En dat is niet iets wat je even tussendoor doet. Dus om dat te stimuleren ben ik het niet mee eens. Nou, ik hoop dat jullie een fijne dag hebben gehad. Leuk om je een keer op maandag te horen. Een hele fijne dag nog. Groetjes. Dankjewel, Kayo. En jij ook een hele fijne dag. We zijn bezig met de stelling. Vind jij dat maagverkleidingen gestimuleerd moeten worden? Ja of nee? Is niet echt een stelling, is een vraag. Maar je kunt er dus over meepraten. Bellend, append, voice memoend, het kan allemaal. En ik heb een appje van JP van Ruitenbeek. En die zegt, obesitas is eenzelfde verslaving als andere, zoals drank of drugs. Een maagverkleining is een middel dat hierbij helpt, maar de grootste verandering moet in je hoofd zitten. Bij de OK, Obesitas Kliniek Amsterdam, is er begeleiding en dat helpt enorm. Dank voor je appje, JP van Ruitenbeek. Gerrit die zegt, een van mijn allerbeste kameraden is zo'n 7 jaar geleden aan overgewicht overleden. Hij at omdat hij ongelukkig was en hij was ongelukkig omdat hij at. In de 7 jaar dat ik hem in mijn leven heb meegemaakt, heb ik geprobeerd om hem op gezette tijden een gezonde maaltijd aan te bieden. Hij is in die 7 jaar van 220 kilo naar 170 kilo afgevallen. 20 kilo te veel nog steeds om in aanmerking te kunnen komen voor een maagband. Hij is 5 dagen voor zijn 60ste verjaardag overleden. Verankerde dikke darm. Je gezondheid is niet in geld uit te drukken. Dat is helemaal waar, Gerrit. En dank voor je bijdrage. En Rosie zegt, ik ben meer van voorkomen dan genezen. En een maagverkleining voelt toch meer als een genezing. Ik zie meer oplossingen in een suikertax of het gratis maken van sporten. Dank allemaal voor jullie bijdrage. We gaan stoppen met het onderwerp over maagverkleiningen en of we die al dan niet moeten stimuleren. Maar als je niet genoeg hebt gehad van het onderwerp gezondheid, blijf dan vooral even luisteren. Want om 5 uur is hier een gast en dat is Martijn. En die kan ons alles vertellen over hoe wij omgaan met Dry January. Of hoe we kunnen stoppen met alcohol drinken deze maand of misschien wel langer. Wat de gevolgen zijn voor alcohol in je lichaam. En hoe je toch die doelen gaat halen. Of je alcoholverminderende doelen. Heb je vragen over Dry January? Heb je vragen over het verminderen van je alcoholverbruik? Die kun je stellen via de app, via de Radio 1 app. Wil je anoniem blijven? Zet het erbij. Dan beloof ik dat ik je naam niet noem. Wil je je vraag straks doorbellen? Dan kan dat ook vanaf 5 uur via 0800-1121. Ik ben bij jij terug na het Radio 1 journaal. Tot zo! We'll be right back. Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sander Dekker keert niet terug in het nieuwe kabinet, zegt hij in de Telegraaf. De VVD'er is sinds 2017 minister voor rechtsbescherming. Daarvoor was hij staatssecretaris van Onderwijs. Dekker vindt het nu tijd voor iets anders, al weet hij nog niet wat. Zijn hart ligt in ieder geval bij de publieke zaak, zegt hij in de krant. Vorige week werd al duidelijk dat 2 bewindspersonen van de ChristenUnie niet terugkeren. Minister Slob en staatssecretaris Blokhuis. De overleden Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu wordt op 1 januari begraven. De dag daarvoor kan het publiek afscheid van hem nemen in de St. George-kathedraal in Kaapstad, waar hij wordt opgebaard. Tutu overleed gisteren op 90-jarige leeftijd. Hij gold als het geweten van Zuid-Afrika, vooral door zijn vreedzame strijd tegen de apartheid. In 1984 kreeg hij daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede. In Frankrijk is een man gearresteerd die materialen voor chemische wapens zou hebben geleverd aan het regime van de Syrische dictator Assad. Het zou gaan om een Frans-Syrische man van 59. Het onderzoek tegen hem loopt al jaren. Hij woont buiten Frankrijk, maar waar is onbekend. Hij werd opgepakt toen hij op vakantie was in Zuid-Frankrijk en zit nu vast in Parijs. De schaatsmarathon van Noordlaren is gisteravond gewonnen door Bart Holwerf. Het was de eerste marathon op natuurijs van het seizoen. Het was voor Holwerf de 2e wedstrijd op 1 dag. 'S Middags reed hij al de 5000 meter op het Olympisch kwalificatietoernooi in Tialf. De vrouwenmarathon in Noordlaren werd gewonnen door Maaike Verwij. Het weer. In de noordoostelijke helft van het land kan het glad zijn door ijzel. De komende uren vooral in Overijssel, Friesland, Drenthe en Groningen. Minima van -2 in het noorden tot +5 in het zuiden. Daarna een overwegend bewolkte dag en mogelijk een spat regen. Het wordt dan 4 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Ronak Kadaan. Ja, goedemorgen. Het is vandaag maandag 27 december en je luistert naar de eerste aflevering van de laatste week van Gaan. We gaan het zo hebben over een alcoholvrije maand, oftewel Dry January. Maar eerst nog even nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. In de Amerikaanse advocaat Sarah Waddington is op 76-jarige leeftijd overleden. Zij speelde een cruciale rol in de zaak die ervoor zorgde dat abortus in de VS werd gelegaliseerd. En vandaag verschijnt de documentaire van Ewout Genemans over Peter R. de Vries. Voor de documentaire werkte Genemans nauw samen met zijn familie en andere betrokkenen. En een team van artsen in Duitsland is bijna klaar met hun boosterprikmarathon tegen corona. Ze zijn de afgelopen vrijdag begonnen en zijn na vanavond 81 uur aan één stuk bezig geweest met vaccineren. De actie in Duisburg trekt ook mensen vanuit Nederland. En nu in de studio, Martijn Planken. Hij is campagneleider bij Ik Pas en kan ons alles vertellen over Dry January, oftewel, zoals ik net al zei, een januari zonder alcohol. Heb jij een vraag, dan kun je die doorbellen via 0800-1121. En je mag ook een bericht sturen in de Radio 1-app. En mocht je nou anoniem willen blijven, laat het even weten. Dan beloof ik dat ik je naam zometeen niet noem. Ja, want kerst is dus net achter de rug. En grote kans dat jij lekker veel hebt gegeten en gedronken waarschijnlijk. Een glaasje wijn of bubbels hoort er nu eenmaal bij in deze maatschappij. En niet alleen tijdens kerst, maar ook oud en nieuw. Als we wat vieren, verjaardagen, borrels. In de feestmaand december borrelen we erop los. En voor corona met elkaar nu nog meer. Veel vinden het normaal om te drinken en een beetje tipsy te raken. Vindt lang niet iedereen erg. Maar voor je het weet drink je elke avond wat. En misschien herken je dat wel uit de eerste coronamaanden. Gelukkig zijn er verschillende manieren om je alcoholgebruik te verminderen. En één daarvan is de actie Dry January. De hele maand januari niks drinken om te kijken wat het met je doet. En om je lichaam even te ontdoen van al het alcohol. In Nederland brengt organisatie Ik Pas elk jaar aandacht met deze actie. En in de studio zit Martijn Planken, één van de bedenkers van Ik Pas. En hij is al sinds 2013 bezig met Dry January. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, fijn om er te zijn. Ja, je moest even rijden. Ja, dat was even een stukje rijden. En het is wel een heel vroeg interview, maar... Maakt niet uit. Je kunt wel een uur losgaan hier, hè? Nou ja, kijk dat. Hè? Want jij hebt in 2013 ben jij begonnen met de actie Ik Pas. Je bent een van de oprichters. Ja. Waarom dacht je die actie is nodig? Nou, we zagen het in het buitenland al gebeuren. In Australië heette het Oktober. Ja. Nou ja, daar kwamen goede geluiden, goede verhalen kwamen daarvan los. Je zag in Nederland ook dat er op lokaal niveau er vooral na carnaval 40 dagen zonder alcohol werd georganiseerd in Brabant. En nou, linksom, rechtsom werden wij daar een beetje bij betrokken. En toen zei Rob tegen mij van, goh, dit moeten wij gaan doen, want hier zit volgens mij wel wat in. En nou, zo zijn we eigenlijk buiten ons werk om, want ik werkte bij de GGD en hij werkte bij Windesheim als lector, zijn we gewoon dat in de avontuurtjes gaan organiseren. Omdat we daar gewoon zagen dat het wel iets zou gaan worden. En dat is het ook geworden, want iedereen spreekt erover, iedereen doet er aan mee. En het is groeiende eigenlijk. Met het jaar worden alleen maar steeds meer mensen bewust van het feit, hey, ik zou dit eens een keer per jaar moeten doen. Want je begint met zo'n actie of je denkt, ik heb een idee, wij moeten dat naar Nederland halen. En dan, wat doe je dan? Dan ga je gewoon op zoek naar mensen die je kunnen helpen. Zo hebben wij heel veel contacten bij de verslavingszorg, bij de GGD in Nederland. En nou, die zagen het idee ook wel zitten. Dus als je gewoon veel mensen bij je om je heen krijgt die ook het idee zien zitten, als je het vertelt wat je wil gaan doen, dan ontstaat zoiets. Of het flopt. Hè? Als niemand het ziet zitten, dan flopt het vanzelf. En dan was het leuk geprobeerd. Maar wij zagen hier gewoon dat A, mensen het leuk vonden. Maar Rob is ook een onderzoeker, dus hij heeft ook onderzoek gedaan. En wat we gewoon merkten is, we lieten mensen slaapdagboekjes bijhouden. Ja? En waar kwamen we achter? Dat mensen gewoon beter sliepen als ze een maand lang niet dronken. En dus er kwamen ook gewoon lichamelijke effecten, werden gewoon zichtbaar. En dat is eigenlijk het mooie van deze actie. Ik heb daarvoor Drank Maar Meer Kapot in Liefes georganiseerd. Dat is ook van jou? Nou, niet van mij, dat is te veel eer. Maar ik heb daar aan mogen meewerken. Ik heb de jongerencampagnes daarvoor georganiseerd. Maar dan vertelden wij de mensen wat ze zouden moeten doen, wat goed voor ze was. Weet je wel, van, je zou eens wat minder moeten drinken, want weet je wat er allemaal wel niet kan gebeuren? Nou, Nederlanders houden daar niet van. Nee. Nee, je moet mij niet vertellen wat ik moet doen. Dat kan ik zelf wel beslissen, weet je wel. En dus zo campagne voeren, dat was eigenlijk wel een beetje passé. Maar ja, hoe dan? Nou ja, wat ik pas anders maakt dan alle andere campagnes, is dat wij eigenlijk helemaal niks vertellen over alcohol. Zeg gewoon, zet nou eens een maand op pauze. Zo noemen we dat, hè? Pauzeren, dat klinkt veel minder erg als stoppen. Hè? Je mag het op pauze zetten, maar je mag het dus ook weer van pauze afhalen. En kijk nou eens wat er gebeurt. En als mijn stelling waar is dat alcohol slecht voor je is, dan zul je er iets van merken. Ja. En mensen merken er ook in één keer van alles van. En gaan er eigenlijk sceptisch in, maar gaan er als herboren uit. En zeggen, joh, dit had ik hier veel eerder moeten doen. En stoppen ze dan, blijven ze dan stoppen met drinken? Of, wat wij weten is dat het merendeel een half jaar na ik pas ongeveer 30% minder drinkt als voor ik pas. Dus okay. Men gaat ook echt minder drinken. Omdat je eigenlijk, wat je in je inleiding al vertelde, hè, langzaamaan bouw je zo'n gewoontepatroon op. En het is vaker wat meer en nooit wat minder. Ja. Dus er komt altijd wel een gelegenheid bij. Zonder dat je elke gelegenheid op een gegeven moment gaat afwegen. Van, is het nou nodig eigenlijk om het nu te doen? Wat we eigenlijk doen met Ik Pas of Dry January, je drukt de resetknop eventjes in. En je gaat weer eens even kijken naar welke momenten zijn nou belangrijk voor me. Oftewel, vind ik niet leuk als ik nu niet kan drinken. Ja. En welke, nou ja, hebben eigenlijk veel meer voordelen. Bijvoorbeeld die vrijdagmiddagborrel, waardoor ik s'avonds niet meer inkak op de bank, maar dat ik gewoon s'avonds nog kan gaan sporten of met mijn kinderen iets leuks kan gaan doen. Weet je wel, die drankjes die mis ik niet meer. Maar dat feestje, ja, dat was wel heel moeilijk. Die wil ik ook eigenlijk niet missen. En zo ga je weer kiezen. Wanneer je drinkt, ga je opnieuw keuzes maken, afwegingen maken. Nou, daar is ik pas eigenlijk voor bedoeld. En doe jij mee? Ja, elk jaar. Ja, je ontkomt er niet aan. Hè? En hoe was je eerste keer dan? Want jullie begonnen ook, want dat vind ik zo interessant. Jullie begonnen met 80 deelnemers. Die dachten, wij doen mee met die actie. Inmiddels zitten er 40.000 deelnemers die meedoen met Dry January. En dat zijn ook alleen maar de geregistreerden of de bekenden? Alleen maar de geregistreerden. En wij weten dat op elke geregistreerde er ongeveer 5 tot 10 deelnemers zijn die zich niet registreren. Dan zijn er dus eigenlijk meer dan 1 miljoen mensen die meedoen met Dry January. Zeker. En die denken, ik ga ook die alcoholvrije maand in. Ja, inderdaad. Hoe is dat die eerste keer? Ik zit al zo lang in het vak. Voor mij was het eigenlijk niet zo'n probleem. Zeg maar. Okay. Want ik drink, maar ik drink, nou ja, als ik een maand niet drink, dan merk ik dat niet. Maar wat ik wel altijd stevast elk jaar merk, is dat er een patroon zit in zo'n maand. Namelijk de eerste twee weken, als je ik wil niet zeggen veel drinkt, maar gewoon regelmatig drinkt, dan ga je slechter slapen de eerste week. Slechter slapen. Okay. Ja. Je gaat je een beetje nukkig voelen, een beetje van slag, een beetje onrustig, en dan denk je echt na zo'n week denk je van wat doe ik er nou eigenlijk voor, weet je wel? Ik voel me echt gewoon helemaal niet lekker, weet je wel? Gaat echt niet goed. Eigen afkikverschijnsel als ik het zo hoor. Ja, ja, ja. En dat kan heel, heel matig zijn, maar dat kan ook heel heftig worden. Het kan ook echt met hartkloppingen, blozen, zweten, een beetje overgangsklachten, zeg maar. Weet je, eigenlijk echt opvliegers hebt en zo. Ja, ja, ja, dat kan. En na die week ontstaat er ook een soort van plateautje. En dan ga je weer in één keer beter slapen en beter en nog beter. En voel je in één keer wat voordelen voel je opkomen. Je voelt dat je fitter wordt, dat je beter slaapt, dat je ook wat sterker wordt. Want je wordt ook je moet nee zeggen. Mentaal sterker bedoel je? Ja, mentaal sterker. Want je hebt nu een legitieme reden om nee te zeggen. Want nee, ik doe mee met ik pas. Maar omdat je dan nee zegt en je merkt eigenlijk dat je omgeving dat best wel stoer vindt, dat jij gewoon in de kroeg zegt, nee joh, weet je, doe mij maar even wat anders, want ik doe mee met ik pas. En dan heb je van tevoren al bedacht wat je dan wil gaan drinken natuurlijk. Dat is altijd een van de tips die wij meegeven. Zodat je het ook lekker gewoon vloeiend kan zeggen, doe mij maar. Hè? Dan kom ik straks op, alle tips. Okay, ja, precies. Maar en dan voel je ook sterker worden. Want mensen waarderen dat namelijk stiekem best wel als jij een andere mening durft te hebben als de rest van de kroeg, weet je wel. Ze zullen je natuurlijk gaan lopen uitdagen. En, ah joh, weet je, doe niet zo ongezellig, blablabla. Bla, bla, ja. Maar als jij je staande weet te houden na zo'n avond, ja, dan voel je je best oké. Okay. En de omgeving waardeert dat ontzettend, dat jij gewoon je eigen keuzes durft te maken. Dus je wordt eerst ellendiger eigenlijk. Dus dat is goed om te weten ook als je meedoet. Dat je niet meteen herboren gaat voelen die eerste dag zonder alcohol. Klopt. En daarna ga je je lekkerder voelen. En welke stadia maken we nog meer mee? Wat je ook na zo'n eerste week ook heel erg hebt. Niet alleen dat je ontregeld raakt, lichamelijk, maar ook sociaal, weet je wel. Want ja, Het eerste weekend wat er aankomt, dan zit onze ik pas coach altijd vol met vragen van, oh mijn god, morgen is het moet ik naar de voetbalkantine. Ja. En dan hebben we na de training altijd, en wat help? Wat nu? Wat doe ik? Wat doe ik? Ja. Weet je wel? En legio van dat soort vragen. Mensen weten, zijn onthand. Ik ben echt even onthand. Mijn god, wat moet ik nu doen? En wat je dan merkt, is dat je dan geef je mensen gewoon een paar hele simpele tips en dan mailen ze ook meestal terug van, oh, het was best wel gezellig avond. Oh, het was niet zo laat als normaal, maar ik heb wel met maten gewoon gezellig gepraat en het was prima. Dus uiteindelijk zien mensen er tegenop, maar achteraf blijkt het best wel mee te vallen, stiekem. En als we dit nodig hebben, we hebben een gigantische campagne nodig eigenlijk om mensen een maandje te laten pauzeren. Ik gebruik het niet stoppen, maar pauzeren met alcohol. Ja. Hoe groot is ons drankprobleem? Ik denk dat het probleem. Ja, ik vind semantische discussie. Hè? Ja. Ik zei het altijd. Nee, jij wil het probleem niet horen. Hoe groot is onze drankuitdaging? Ja, die is groot. Nee, weet je, drank hoort er overal bij. Ja. En dat is een heel geniepige structuur geweest die de drankindustrie natuurlijk gewoon in marketingtechnisch overal in een product-marktcombinatie is elk vakje gevuld. Of je nou vrouw bent, man bent, voetballer, of je nu in de cultuur van popmuziek houdt, of weet je wel, overal zit wel een alcoholmerkje, labeltje aangekoppeld. Dus overal wordt dat wel naar binnen gewerkt. Heel geniepig en zonder dat je het weet. Dus het probleem zit hem in het feit dat we dus ook niet meer beter weten zonder. En dat is denk ik het grote maatschappelijke uitdaging die we met z'n allen te settelen hebben. Want alcohol hoort er gewoon eigenlijk helemaal niet bij door de weeks. Of kijk, tuurlijk, alcohol is er altijd geweest voor rituelen. En alcohol is een ritueel middel wat wij gebruiken om de saamhorigheid te bevestigen, om een ritueel te vieren. Nou, dat is prima. Maar het is niet bedoeld om alleen maar de hele dagen maar flessen wijn naar binnen te werken. Daar is het goedje eigenlijk niet voor bedoeld. Maar zo gebruiken we het nu wel in de samenleving. En waarom is dat zo geïmplementeerd in de samenleving? Is dat een gigantisch goed verdienmodel is? Nou ja, kijk, vooral dat, hè. Ja. Alcohol vroeger in de jaren 60, jaren 50, dat was voor mijn en voor jouw tijd. Maar was alcohol een luxe product. En dat werd alleen maar op tafel gezet als ome Jan van heel ver weg op visite kwam. Dan hadden we een jonge klare en dan kreeg hij dat. En dat was dan speciaal. Wat was ook duur. Ja. Nou, in de jaren 70 zijn we steeds meer gaan verdienen. En wilden we ook steeds meer luxe producten gaan gebruiken. Want als jij een luxe product kon gebruiken, ja, dan kon je laten zien dat je het goed had, weet je wel. Dus zo is dat alcoholgebruik in de jaren 70 enorm gestegen. En ontstond er dus een enorme markt voor alcoholhoudende producten. Heel veel diversiteit aan producten zijn er ontstaan. En nou ja, zo zijn we eigenlijk steeds meer gaan drinken. En is die product-marktcombinatie steeds verder ingevuld. En drinken nu op elk gewenst moment. Bijna elke dag, zeg maar. Precies. Ja, ja. Dat glaasje bij de wijn is ook normaal. Hoe schadelijk is het ook voor ons lichaam? Want ze hebben een tijdje gezegd, 1 glas rode wijn, hupplepup, mm-hmm, is gezond. Ja, ja, ja, dat is... het is altijd een beetje een gevecht met de industrie. Want die hebben natuurlijk hun eigen onderzoeken. Ja. En je hebt zo in Nederland het onderzoeksinstituut Bier. Ja. Dat klinkt al leuk natuurlijk. Maar die onderzoeken de positieve effecten van alcohol. En als je goed gaat kijken, dan kun je ergens nog wel een klein positief effectje hier, misschien een beetje daar kunnen zoeken. Als je vooral alles wegfiltert. In de verte zie je wel iets. Zie je wel iets, ja. Altijd, hè? Maar als je dat over het algemeen bekijkt, doet alcohol niets goeds. Dus dat ene glaasje wijn voor hart- en bloedvaten, vergeet dat nou maar. Want dat glaasje wijn, als je er net eentje bij doet, 2 voor vrouwen, verhoogt het risico op borstkanker bijvoorbeeld al heel erg. Dus alcohol is een carcinogene stof, hè, een kankerverwekkende stof. Ja, dat begint al bij 1 tot 2 glazen per dag. Kan dat al zijn effecten hebben op onder andere allerlei kankers die op je hele slokdarmsysteem, of je hele darmsysteem, zeg maar, kan dat zijn effect hebben. Dus gezond is het niet, nooit, nee. In geen elke hoeveelheid. En de Gezondheidsraad heeft dus een nieuw advies ook. Die zegt, drink geen alcohol en als je het echt niet kan laten, dan 1 glas. Maar vooral drink geen alcohol, want het is niet gezond. Maar wat jij nu zegt is dat alcohol na 1 glas eigenlijk al het risico op kanker verhoogt. Ja. Toch horen we dit niet heel vaak in de campagnes. Omdat dat dan weer zou zorgen dat mensen afschrikken en niet gaan doen wat je wil dat ze gaan doen. Ja, nou, kanker is altijd een heel ingewikkeld probleem om te communiceren met mensen. Want het schrikt ook heel erg af. Daar heb je gelijk in. Maar we zijn wel nu al zover dat wij... het Trimbels Instituut heeft daar pas een campagne over gelanceerd. En een factsheet over gelanceerd. Dat we toch de risico's op allerlei soorten kanker toch wat meer op de voorgrond willen gaan stellen. Omdat het eigenlijk enorm ondergesneeuwd is in alle campagnes die we hebben gevoerd, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik schrik hier een beetje van als je het zo duidelijk zegt. Mm-hmm. We kennen ook allemaal de pakjes sigaretten waar die zwarte longen op staan en uitgepeilde ogen, et cetera. Waarom wordt die campagne niet toegepast op die prachtige wijnflessen en champagneflessen? Nou, dat heeft te maken met het feit dat wij in de tabakslobby en de antilobby, die loopt al veel langer als die van alcohol. Ze zijn met tabak eigenlijk al heel ver. We zijn ook zover dat we reclame hebben verboden. Dat we in ieder geval de prijs omhoog hebben gevoerd. En dat we de beschikbaarheid van tabak hebben teruggebracht naar bepaalde plekjes. Ja. Nou, dat hebben we met alcohol nog steeds niet voor elkaar. Je kunt nog steeds overal alcohol kopen. Sterker nog, het nieuwe kabinet is voor een verruiming van het aantal verkooppunten. Ook bij de kapper moet je tegenwoordig je wijntje kunnen drinken en zo. Dat is allemaal kabinetsvoornemen. Ja, dat is niet handig. Marketingverbod. Nou, dat hoef je nog niet tegen een VVD'er te zeggen. Want we nog niet. Daar zijn we nog niet. Nee. En die prijs omhoog. Nou, dat zie ik ook nog niet echt gebeuren. Die accijnzen die blijven ook nog maar een beetje laag. Dus we zijn eigenlijk nog niet zo ver met alcohol. En hoe lang dat gaat duren, ja, dat weet ik niet. Maar langzaamaan merk je wel dat er steeds meer mensen toch wel vraagtekens stellen bij alcoholgebruik in Nederland. Ja, duidelijk. Bij mij te gast is Martijn Planken over Dry January. Hij is mede-initiator van het programma Ik Pas, waar je dus aan mee kan doen vanaf 1 januari. Heb je vragen over stoppen met alcohol, minderen met alcohol of de gevolgen daarvan? Bel naar 0800-1121 of stuur me even een appje en dan stel ik je vraag zo. Oh, yeah. We got a good thing, babe. Whenever life is hard, we'll never lose our way, 'cause we both know who we are. Who knows about tomorrow? We don't know what. clouds and the stars. I just know I'll always follow the light in your heart. I'm not worried about us, and I've never been. We know how the story ends. We will never break. We will never break. Build on a foundation strong enough to stay. We will never break. As the water rises and the mountains shake, our love will remain. We will never. No, no, never. We will never. No, no, never. It's more than a good sensation. It's more than a passing flame. You are the explanation of what love really means. It's bigger than you and me. It's 1 + 1 = 3. When we talk about forever, then forever's what we mean. So I'm not worried about us, and I've never been. No matter what may come our way, we will never break. We will never break. Build on a foundation stronger than the pain. John Nellens met Never Break hier bij Radio 1. En goedemorgen. Je luistert nog steeds naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten. En je kan dus meepraten over Dry January, of ook wel de alcoholvrije januari die eraan zit te komen voor heel veel mensen. Voor meer dan 1 miljoen heb ik me net laten vertellen door Martijn Planken, die hier is aangeschoven. En hij is mede-initiator van Ik Pas, dus de organisatie die achter de Dry January zit. En hij heeft al allemaal interessante dingen verteld over waarom je zou moeten minderen met alcohol. Ik had net een vraag aan jou toen de muziek opstond. En toen vroeg, hoe doe je dat zelf nou? En toen kwamen er allemaal mega interessante tips naar boven. Ja, alcoholgebruik bij mij is bijna nooit onverwacht. Ik heb het meestal wel een beetje gepland. Ik weet zo door het jaar wel heen op wat voor momenten ik drink en op wat voor momenten ik niet drink. Ja. En toen kwam je met een aantal voorbeelden van als je wat te vieren hebt op het werk. Nou, nee, want werk en alcohol gaan bij mij nooit samen. Dus nee, dan niet. En ook 's avonds dan niet, zeg maar. Dan vieren kun je op 1001 verschillende manieren. Zeker. En ik ben ook vader, dus als mijn kinderen zien mij nooit drinken. Ja. Dus ik drink nooit waar de kinderen bij zijn, bijvoorbeeld. Dat vind ik geen goed voorbeeld. Maar ja, ik woon wel in Tilburg, in Brabant. Dus carnaval vier ik dan weer wel. En dat is bij mij het enige moment dat ik ook vind dat ik de touwtjes mag vieren. En dat sta ik mezelf aan toe. Maar ik ben daar wel gewoon gecalculeerd in eigenlijk best wel door de jaren heen. Want zoals ik aan het begin van het uur zei, alcohol is een soort van onderdeel geworden van de maatschappij. Je hebt ook uitgelegd dat dat ook zo gemarket is in de samenleving. Jij zegt heel duidelijk, nou, ik kies de momenten uit waar ik drink. Meer dan 1 miljoen mensen gaan in januari straks stoppen met drinken. Of althans, dat is hun doel. En die gaan daarna weer door. En dan moeten ze weer inderdaad die touwtjes strak aantrekken en kijken hoe... Ja, nou ja, die vraag die komt vanzelf. Want in die laatste week, hè, de eerste week waren het de help... Maar aan het eind is het de help, het is bijna voorbij. Wat nu? Ja. Weet je wel, dat is ook een soort van paniek. Want ik heb net iets aangeleerd. Ik zit net in een soort van nieuwe flow. Maar wat moet ik nou morgen gaan doen? Nou, morgen is het voorbij. Help. Ja. Nou ja, dan ga je die mensen ook weer helpen. Dan ga je vertellen van, nou ja, ga eerst nou maar eens een keer bij jezelf na van wat waren nou makkelijke momenten. Oftewel momenten waar je eigenlijk van denkt van, nou, dat drankje, dat miste ik helemaal niet. Of welke momenten waren heel moeilijk, waar je zegt van, nou, eigenlijk had ik dan wel willen drinken. En als je dat even plussen en minnen gaat doen, dan kun je eigenlijk al gaan calculeren. Kun je zeggen van, nou ja, dit soort feestjes, die waren moeilijk. Die blijf ik gewoon doen. Ja. Dus je kunt dan veel beter voor jezelf nagaan van wat waren nou belangrijke momenten. En wat niet. En daar gaat het weer om. Dat je gewoon weer de controle pakt over keuzes in je leven. In plaats van dat je die keuzes laat afhangen door of de omgeving. Of door de marketing. Of whatever. Nee, jij bepaalt wanneer jij drinkt. Op een manier die jij zelf ook goed vindt. Waarbij jij denkt van hier vaar ik wel bij als persoon. Ja, en toen vroeg een collega die hier ook zit. De regie doet. Die zei, kan je van tevoren incalculeren hoeveel je gaat drinken? Ja, dat kan. Ja, je kunt... zei jij ja? Ja, dat kan zeker. Ik bedoel, als ik noem maar wat naar een concert ga. Dat ga ik regelmatig. Dan weet ik van, dan drink ik 2 of 3 biertjes. En dan is het voor mij prima. En dan drink ik er eentje aan het begin. En dan heb ik nog wel watertjes tussendoor. En dan nog eens eentje. En dan, weet je wel, dus zo kun je dat ook een beetje dan in de avond inplannen, zeg maar. Maar zonder dat het dan gelijk weer in een bagganaal eindigt. Dat je denkt van, mijn god, hoe was ik er ook weer begonnen? En hoe ben ik hier ook weer gekomen? Ja, maar jij zei, je moet in je achterhoofd houden, hoe wil je de avond starten, maar ook hoe wil je de avond eindigen? Ja, precies. Dus wil je laveloos je bed induiken? Of wil je zeggen, nou, met een beetje heldere geest? Ja, precies. En heel veel mensen, in mijn lange ervaring heb ik dat wel meegemaakt, die overkomt het ook gewoon, weet je wel? Ja. Die waren eigenlijk helemaal niet van plan. Begin van mijn carrière heb ik heel vaak cursussen gegeven aan mensen die onder invloed hebben gereden. En dat zijn typisch mensen die overkomt het alcoholgebruik. Die waren van plan om heel even de stad in te gaan. Ja. Even met een vriend nog even een biertje te pakken. En ja, ze rolden naar buiten om 1 uur 's nachts. En dan gebeuren dit soort dingen. Dat je dan onder invloed terug moet. Want ja, die auto staat er toch, weet je wel. En dat soort onverwachte momenten, ja, die moet je gewoon voor zijn. Je moet gewoon een beetje ingecalculeerd weten van, als ik ga nu met die vriend stappen. Ja, ik weet, dat gaat uit de hand lopen. Ik kan wel tegen jezelf zeggen, ja, dat gaat niet uit de hand lopen. Maar je weet beter, weet je wel. A, ga ik dat dan wel doen nu? Want moet ik morgen iets belangrijks doen? Allemaal gedoe, weet je wel. Mensen moeten erachter allemaal over nadenken. Ja, sorry, dat hoort wel een beetje bij. Als je een beetje verantwoordelijk burger wil zijn. En verantwoordelijkheid draagt over je kinderen, over je auto, over je medeweggebruikers, over weet ik veel waar je de verantwoordelijkheid over draagt als mens. Ja, en hoe zorg je ervoor? Want als jij de lange termijn effecten van alcohol noemt, dan schrikken wij. Hierbij schrok je allemaal in de studio toen je het even expliciet zei. Ja. Terwijl de korte termijn is waarschijnlijk gewoon je denkt, oh, ik heb een leuke avond. Terwijl de lange termijn is waarschijnlijk maak je een grotere kans op kanker of andere ziektes. Ja. En hoe hou je dat in je achter? Hoe zorg je ervoor dat je handelt naar de lange termijn gevolgen? Ja, dat is denk ik iets wat je moet leren. Je moet eerst maar ervan overtuigd zijn dat je matig wil zijn met alcohol en dat je daarin gaat plannen. En dan is dat altijd iets wat je in je achterhoofd meespeelt. Maar mensen laten zich niet zo erg drijven altijd door gezondheid. En je laat je veel meer drijven door positieve stimulansen in het leven. En daar is marketing op gebaseerd. Dus je moet vooral uitgaan van je positieve krachten en niet zozeer van, oh, ik moet dit niet doen, want ik pas gaat over wat win ik als ik deze avond 3 biertjes drink in plaats van 10. Nou, dan win ik ervan dat ik morgenochtend om 10 uur weer gewoon lekker fit mijn bed uit kan en ik weer iets aan mijn zaterdagochtend heb. Ja. Weet je wel, en dat je die winst voor jezelf kan pakken. Ja, dat is denk ik de essentie van verantwoord omgaan met alcohol. In plaats van zeggen, ja, moet ik niet doen, want dan krijg ik kanker, weet je wel. En is dat ook hoe je de droge januari, zwart januari aanpakt? Van wat win ik als ik een maand lang geen alcohol win? Precies. Wij hebben het nooit over de effecten van alcohol. Nee. Nooit. Nooit. En dat vinden mensen wel eens heel vervelend. Waarom zeggen jullie niet dat het slecht is? Nee, dat doen we niet. Nee. Ik wil alleen maar met mensen delen wat ze winnen. En ze winnen zoveel. En dat zijn hele positieve verhalen. En die positieve verhalen met elkaar delen, dat is veel belangrijker als alle ellende over alcohol maar over je heen uitgestort krijgen. Dus dat is een hele positieve actie eigenlijk. Wat is een positief verhaal wat een gevolg is geweest van Dry January? Nou, heel veel mensen die hun weekend weer een beetje terugkregen. Ja. Dat hoor je. Dat mensen ook weer denken, ja, maar ik ben weer gaan sporten. Ik had een zaterdagochtend waar ik eigenlijk niks meer in. Tenminste, dat had ik in één keer weer. Nou, ik ben wel gaan wandelen, gaan lopen, gaan sporten. Met kinderen op vrijdagavond, van als die vrijdagmiddagborrel, dat is een voorbeeld er ook weer uit de paskop. Van ik heb geleerd dat als ik nou niet drink, ja, dan kan ik s'avonds gewoon nog een leuk spelletje spelen met mijn kinderen. We kunnen nog eventjes het park in gaan met z'n allen. Ja. Je krijgt weer tijd terug, zeg maar. En die tijd positief benutten, ja, dat is de enige stimulans waarom je dit soort dingen zou moeten doen. Want alcohol drinken kost ook tijd, omdat je je dag daarna of de uren daarna niet goed voelt. Precies, minder goed. Inderdaad. En die korte termijn positieve effecten, die moeten jou laten leiden door de keuzes die je gaat maken in de toekomst. Ja, ik heb een vraag voor je van een luisteraar, van Mark Vroom. En hij zegt, hoe bouw ik dit op? Moet ik beginnen met afbouwen? Nee, dat hoeft niet. Nee. Okay. Nee, of je moet echt gewoon 3 flessen wijn per dag wegtikken. Dan zou ik niet adviseren om rigoureus te stoppen. Maar bijna een hele hoop mensen, ja, bijna iedereen die niet verslaafd alcohol gebruikt, kan met gemak stoppen. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is de eerste week, maar het kan wel. Wat is het lastigste in die eerste week? Ja, als je het echt hebt dan over afkikverschijnselen, dan is dat heel lastig. En het onthand zijn in de eerste week. Een soort van. En je lichaam reageert erop. Als jij je gewoontes niet kunt uitvoeren, dan wordt jouw brein, die gaat daartegen in protest. Ja. En waarom? Omdat gewoontes zijn heel belangrijk in het mensenleven. Hè? Ik bedoel, wij doen dingen op de automatische piloot. Je ochtendritueel, daar denk je niet bij na. Als je die bij moet gaan nadenken, als je bij alles moet nadenken, dat kan niet. Dus jouw. Als je uit dat ritme komt, ja, die hersenen die gaan helemaal in de war raken. En we hadden het net even over dit soort programma's. Hè. Als je één dag per week een nachtprogramma draait, dan ga je ook iets met je ochtendritueel doen. En je lichaam houdt daar niet van. Dus je gaat in protest. Zeker. Nou, dat is met alcohol is dat precies hetzelfde. En dan moet je gewoon doorheen. Ja. Dat is gewoon niet leuk. Maar dan moet je even doorheen. Tegen je hersenen zeggen, weet je, stop even. We gaan gewoon door. Weet je. Ja. En januari is ook de eerste week van januari. Is voor sommige mensen ook een week waarin ze vrij zijn. Of in ieder geval makkelijker vrij kunnen krijgen. Ja. Is het dan aan te raden om wel te gaan werken zodat je die afleiding hebt? Of zeg je, nee, hou juist vrij zodat je die kunt kopen met je afkikverschijnselen? Nee, ik zou gewoon. Afleiding is altijd de beste truc. Ja. Dus dat is echt het beste. Dus of dat werken is, of gaan sporten, of ja, het zijn altijd hele situationele dingen die je moet veranderen. En als je altijd dronk, ik noem maar wat, op zondagavond bij Studio Sport voor de Buis, noem maar even een dwarsstraat, dan kun je nog steeds Studio Sport kijken, maar dan zou ik niet op diezelfde plek op de bank gaan zitten, want dan krijg je trek. Maar ik zou iets anders gaan doen. Ik zou bijvoorbeeld aan de eetkamertafel kunnen gaan zitten en even, weet ik veel, iets met mijn handen gaan doen en dan naar het Studio Sport kijken. Dan zit je in een hele andere positie. Ja. En in één keer is die trek er niet zo. Dus trek jezelf uit je gebruikelijke omgeving waar alcohol bij hoort eigenlijk. Precies. Ja. Ja. Ik heb nog een vraag voor jou. Moet je ook sociale evenementen vermijden tijdens Dry January? Ja, dat denken veel mensen dat ze dat moeten. Hè? En dat doen ze, dat zeggen ze omdat ze denken dat ze dat niet kunnen. En ik zou zeggen, ga het gewoon eens proberen. Ga gewoon zo'n sociaal evenement in. Ga eens naar die kantine toe op vrijdagmiddag en bestel eens een keer wat anders. Een tonic of whatever. En ga daar eens gewoon het experiment aan. Want dat is het leuke. Je hebt een hele maand ruimte om te experimenteren met nieuwe smaken, nieuwe drankjes, nieuwe dingen die je kunt zeggen. Maakt er een mooi experiment van, zeg ik altijd van. Ja, en je begint vol goede moed, hè? Dat kennen we allemaal. Ja. 1 januari stoppen we met drinken met z'n allen. Ja. En dan? Ja, nee, goede voornemens. Die struikelen altijd in de eerste tot de tweede week. Hè? Dat is onderzocht. Een of andere grote bank in Nederland die onderzoekt dat altijd. Ja. En dat blijkt altijd gewoon te stranden. En waarom strandt dat? Eigenlijk heel simpel. Omdat je ten eerste, je zegt dat op 31 december met een glas champagne in je handen, dan komen die voornemens. Ja, dan ga ik dit doen, ik ga dat doen. Nou, dat roep je dan zo in de straat, zo niemand die het hoort. En de volgende ochtend of de week daarna, dan denk je, ja, ik riep dat wel, maar ja, niemand heeft dat gehoord. Dus, nou, lekker laten. Lekker laten, weet je wel. En bij Ik Pas is het iets anders. Want dan gaat er een psychologisch principe spelen dat heet commitment. Mensen die handelen altijd naar wat ze zeggen. Dat is een soort van principe waar we met z'n allen, waar je als persoon altijd last van hebt. Ik zeg ik altijd, marketing maakt er ook altijd heel goed gebruik van. Ze proberen jou altijd een uitspraak te ontlokken. En als je het eenmaal gezegd hebt, dan ga je het ook, dan is de kans veel groter dat je het ook gaat doen. Okay. Dus als je je inschrijft voor Ik Pas, dan heb je een soort commitment afgegeven. Van ik doe mee met Ik Pas. Ik heb me ingeschreven. En dan in één keer stijgt de kans dat je het afmaakt van 30% tot 35% tot 70%. Omdat je die afspraak gewoon gemaakt hebt. En ja, dan voelt het niet goed om dan te zeggen na één week, weet je wat, ik stop ermee. En helpt ook dat het een community is? Ja, nou, ja. Dat is nummer twee. Sociale steun. Het kan zijn dat je het met een team doet. Hè, met je vrienden, met je collega's, met je sportclub. En dan hou je elkaar ook scherp. Hè, ja. Want je wil natuurlijk niet onderdoen voor de rest. Hè, dus jij zal niet de eerste zijn die je afvalt. Weet je wel? Dus je ondersteunt elkaar ook. En in de kantine is het dan, ja, is het dan gewoon wel het gesprek over. Dit en dat, het valt niet mee. Oh, ik vond het eigenlijk wel mee. En dan ga je tips uitwisselen met elkaar. En dan hou je elkaar scherp. En dan wordt het ook gewoon leuk. Ja, want je hebt een nieuw team met mensen waar je een nieuw onderwerp hebt. Precies. Ja, en je maakt er continu ook bewust van. Precies, inderdaad. Ja. En als ik me inschrijf op Ik Pas, wat gebeurt er dan? Nou, wat eigenlijk gebeurt is dat je een soort van dashboard krijgt. Een online dashboard waarin je badges kunt verdienen. Met dit soort uitdagingen uitgaan. Die kun je dan claimen zelf. Van ik heb ben wezen uit eten zonder te drinken. Oké. Okay. Die kun je scoren. Nou, meer van dat soort dingen. Dus een forum waarin je met elkaar kunt kletsen over wat je allemaal meemaakt. Je kunt dingen lezen, je kunt erop reageren. Je kunt een dagboekje bijhouden. Sommige mensen vinden dat heel fijn om even gewoon bij te houden. Wat gebeurt er nou? Sommigen niet. Dus ja, het mag. Het moet natuurlijk helemaal niet. En er is een Ik Pas coach. Dat is een één-op-één contact wat je kunt hebben met een coach. Wanneer je het of moeilijk hebt of je wil even iets kwijt. Of nou ja, en je mag het altijd even kwijt aan de coach. En dan krijg je binnen 24 uur krijg je antwoord op jouw vraag of jouw verzoek. Of je. Sommige mensen willen gewoon even vertellen dat het eigenlijk hartstikke goed gaat. Weet je wel. Ik ben zo blij. Weet je wel. Nou, meld het even. Weet je wel. Dan krijg je een leuk berichtje terug. Zo proberen we mensen een beetje te ondersteunen en te begeleiden. Je krijgt ook een nieuwsbrief. Die wordt echt ontiegelijk goed gelezen. Elke dag, elke week? Dan mag je kiezen. Je mag hem één keer in 10 dagen. Je mag hem elke dag. Mensen die hem elke dag lezen, ja, soms komt het wel eens voor dat hij niet uitgaat om 9 uur 's ochtends. Want het is elke dag, dat is best vaak. Ja. Ja, en als het even niet goed gaat, dan zit er, en er is om 9 uur niet uit, dan krijg je om 10 uur zit de mailbox vol. Waar blijft mijn nieuwsbrief? Waar blijft mijn nieuwsbrief? Het is altijd zo'n steuntje in de dag. Het is een lekkere opstart van de dag. En nu is hij er niet. Kan ik hem nog krijgen? Weet je wel, dat soort dingen. Dus mensen vinden het ook fijn om die ondersteuning te krijgen. Ja, en die coach, hoe krijg je die dan? Is dat helemaal kosteloos? Moet je daarvoor betalen? Hoe werkt dit? Nou, Ik Pas wordt mede bekosteld door het ministerie van VWS. Dus die subsidieert deze campagne. En daarmee kunnen wij gewoon zorgen dat we dit soort tools kunnen ontwikkelen en kunnen onderhouden. Dus die coaches, dat is allemaal gratis. Je kunt je gewoon gratis inschrijven, gratis meedoen. Al die ondersteuning, die wordt voor je klaargezet, zeg maar. Dus ja. En het klinkt fantastisch. Hè? Je hebt een coach, je hebt een community, je hebt een forum, je krijgt een nieuwsbrief, je hebt tips. Wat let je? Wat zijn de grootste valkuilen om dit niet te doen? Om het niet te laten slagen? Ja, ik heb een trouwerij de eerste week van januari, weet je wel? Dat is gewoon niet, dat is niet oké, kan niet. Of, maar ik ga skiën. Ik ga skiën, dan kan ik ook niet meedoen, weet je wel? Ja, nee, maar mijn... je kent het. Ja. De uitvluchten, ze komen. Hè? Dus dat is een reden om niet mee te doen. Dat je denkt van, ja, maar ik heb dit soort hele belangrijke momenten. Dan moet ik drinken. Ja. Whatever that may be, hè? Moeten drinken. Maar, dus dat kan een belemmering zijn. En kun je dan zeggen, je kunt beter januari, dry january doen met die ene uitzondering? Of zeg je, nee, het is alles of niets, mensen. Niet zo piepen. Ja, het is een beetje alles of niets. Ja, niet zo piepen. Ik zit er nog wel over na te denken om een wildcard te gaan verkopen in de webshop. Dat je dan, dat je kan, zeg maar, kan je één dag kopen waarin je mag drinken. Alleen ik zit nog na te denken, wat moet dat dan kosten? Hè? Dat kan ik me dan voorstellen dat vrienden jou dat in één keer cadeau gaan doen. Maar dat moet dan wel 50, 60, 70 euro gaan kosten, weet ik niet. En dan mag je een dagje drinken, weet je wel? Gewoon om even die drempel te verhogen. Ja, om even te laten zien, weet je, doe dat nou gewoon. Weet je wel? Ga die uitdaging nou gewoon eens aan. Het is maar een maandje. Dat is over 30 dagen is dat voorbij. En daarna mag je weer doen wat je wil, maar doe het nou even gewoon, probeer het nou gewoon. Ja. Je gaat er echt niet van dood, zeg maar. Hè? Ja, je noemt allemaal excuses die er zijn, die gaan er ook komen. Zeker. Stel dat je dan toch besloot, ik ga meedoen. Wat zijn dan de grootste valkuilen? De grootste valkuilen zijn dat je je niet goed voorbereidt. Dat je bijvoorbeeld niet weet wat je wel gaat drinken. Dat je daar echt een beetje op vastloopt. En dat je dan in een sociale gelegenheid zit en je denkt van ja, ik wil helemaal geen cola. Gadver, die zoete troep, weet je wel. Als je bier drinkt, dan is cola, dat past niet. Ja. Weet je? Maar wat past dan wel? Weet je wel? Als je er niet over nadenkt, ja, voor je het weet, word je voor het blok gezet. Hè? En dan is lastig. Dat is een grote valkuil. Een andere valkuil is dat je stopt met drinken en dat je in één keer zo helder bent, om het zo maar te zeggen, dat er te veel binnenkomt. Want bij sommige mensen komen er in één keer dingen boven. Nou, die als je wat drinkt, wat minder scherp zijn. Hè? Dus emoties hebben we het over. Emoties, verdriet. Ja, meestal wel verdriet of dingen uit het verleden die er weer boven komen. Ja, dat kan soms ook pijnlijk zijn. En dan merk je in één keer dat je denkt van ja, weet je, hier drink ik dus om eigenlijk. Weet je wel? Dat is heel confronterend om dat te moeten realiseren, bijvoorbeeld. De sociale gelegenheden, emoties kunnen een grote valkuil zijn. Maar dat zijn wel twee belangrijke. Ja, maar die emoties dan inderdaad. Want je bent dan helder, er komen emoties binnen, dat doet pijn. En mensen hebben vaak van die kopingsmechanismen. De een gaat eten, de ander gaat drinken, de ander gaat iets anders. Hoe ga je daar dan mee om? Kijk, als je alcohol gebruikt om iets te verdringen, dan verdring je het. En dan verwerk je het niet. Hè? Ja. Oftewel, je blijft het maar gewoon, dat zeer, dat blijft er zitten. Maar alcohol verdooft het zeer gewoon. Maar zo hou je stop met drinken, is het zeer er nog steeds. Dus ik denk dat, nou ja, ik weet wel zeker dat voor sommige mensen binnen ik pas dit ook een aanleiding is geweest om te zeggen, weet je, ik moet het misschien gewoon eens aan gaan pakken in plaats van telkens te verdoven. Nou, ga eens naar je huisarts, ga eens praten, ga eens kijken wat je kunt doen, wat er mogelijk is om het eens en voor altijd gewoon ook te verwerken in plaats van telkens maar te blijven verdoven, hoe pijnlijk het ook kan zijn waar je het over hebt. Wat voor hulp is daarbij als je naar je huisarts gaat? Nou ja, kijk, uiteindelijk kan het zijn dat er, als er een probleem achter zit, dat je doorverwezen kan worden naar een psycholoog om te praten. Om te kijken van, hè, kunnen we hier iets meesluitends mee maken? Kunnen we iets met dat verdriet? Als het echt gewoon lichamelijk is en heel erg veel pijn, letterlijk pijn doet, nou, dan kan het zijn dat je misschien toch meer te veel drinkt en dat je dan met een beetje een afkikprogramma ook weer een stukje geholpen kan zijn. De huisarts die kan jou adviseren in welke stappen je kunt zetten. En misschien heb je zelf ook al een idee waar het heen moet. En dan kun je dat bespreken. Dus ik denk dat altijd de eerste stap is die je moet doen. Ja, we hebben het net gehad over dat je kunt inschrijven voor Ik Pas. Hè? Dan vul je ook je gegevens in. Ja. Trace die vraagt via de app, wat wordt er met je gegevens gedaan wanneer je je aanmeldt? Wij vragen eigenlijk alleen maar de gegevens die wij belangrijk vinden voor een stukje statistiek. Hè? We willen heel graag weten hoeveel mannen doen er mee, hoeveel vrouwen doen er mee, in welke leeftijdscategorieën. Waarom willen we dat weten? Dan kunnen we daar onze communicatie op aanpassen. Mm-hmm. We weten dat onze Ik Pas deelnemers zijn oud. Nee. Zijn niet meer zo jong. 45 plus. Hè? Is dat de gemiddelde leeftijd die meedoet? 45 plus. Ja? Dat is echt de leeftijd die meedoet. Ja. Oh. Dus wij passen onze communicatie dan heel erg daarop aan. En dus wij hebben iemand op de redactie zitten, die schrijft die nieuwsbrief en die content. En die weet dan, wie is mijn publiek? Heel belangrijk. En je e-mailadres natuurlijk nodig om die nieuwsbrief te versturen. Maar voor de rest is het gewoon allemaal AVG-proof. Oftewel, voor de rest komt er eigenlijk helemaal niemand aan. Het wordt niet doorverkocht. Werkgever wordt niet op de hoogte gebracht van je alcoholgebruik. Nee, zeker niet. Jij bent hier een meester over die data. Als jij zegt van, jongens, het was mooi geweest. Ik wil hier weg. Dan klik je op de rode knop. Account verwijderen en weg ben je. Zo simpel is het. Zo simpel is het eigenlijk, ja, precies. Bij mij te gast is Martijn Planken over Dry January. Hij zit hier nog tot 6 uur en tot dan kun je dus ook je vragen stellen. Dat mag je bellen doen en je mag ook appen en dat kan via de Radio 1-app. Mocht je het anoniem willen, dan kan dat ook. Laat het even weten en dan stel ik je vraag zo meteen. Maar eerst nog even muziek. Try again. Yeah! Get You Down van Sam Fender hoorde hier bij Radio 1. En bij mij is het de gast Martijn Planken over Dry January. En ik vond het heel leuk. Jij zei, Dry January slaagt altijd. Ja, het slaagt altijd. Je kunt niet falen. Ja, het komt regelmatig voor dat we weer in de coach een berichtje binnenkrijgen van, ja, ik stop ermee. Waarom stopt u ermee? Ja, ik heb gedronken gisteravond. Dat was echt, echt gefaald, weet je. Want mensen voelen dan echt als een enorm falen. En dat snap ik best. En zeiden van, ten eerste faal je niet. Want je erkent het. Je stuurt er zelfs een mailtje over. Dat vind ik al hartstikke top. Want ik zou me kapot schamen het niet eens doen. Maar jij doet het gewoon, weet je wel. En wat gebeurde er dan? Ja, ik was met vrienden. Ik was in die kroeg. En ik was daar. En ja, weet je, toen. En wat gebeurde er dat je... Nou ja, dat kwam eigenlijk omdat ze aan het aandringen waren. Goh, maar waarom zaten ze... En ga je met die persoon doorpraten. En dan kom je eigenlijk achter wat nou het probleem is. En dan zeggen we, nou, weet je wat? Weer wat geleerd. Je hebt echt iets geleerd nu. Ga gewoon lekker verder. En als je deze situatie weer voorkomt, weet je nu wat je kan doen. Wat we het net besproken. Ja. Oh ja, oh ja. Nou, dan gaan ze weer lekker gewoon door. En hebben ze wat geleerd. En daar gaat het eigenlijk om. Dus het slaagt altijd. Dus zolang je niet ophoudt, of zolang je niet afhaakt... dan is het een geslaagde sessie. Ja, inderdaad, eigenlijk. Want in elke faal ding, zeg maar, zit juist iets verkrachtigs. Zit een oplossing verborgen. En als je die boven weet te houden, nou, dan heb je eigenlijk al een geslaagde Dry January gehad. En we beginnen zaterdag, hè? Ja. Dan is het 1 januari. Je gaf net zelf al een voorzetje. Moet je dan stoppen op 0000? Nee, dat hoeft niet. Nee. Die champagne die mag nog open als je dat wil, als je daarvan houdt. En daar mag je echt nog wel even op drinken. En laten we dan afspreken dat als je gewoon naar bed gaat en opstaat... dat we dan beginnen met z'n allen, zeg maar. Ja. Dat vind ik goed. Ja. En hoe komen we deze week dan door? Want ik ken ook mensen die wel eens gaan diëten en die zeggen... nou, maandag begint de dieet, dus nu trek ik die zak chips nog even open. Ja, nou, het valt reuze mee. We merken dat mensen... niet vooraf, nog achteraf compenseren. Oké. Dat doen mensen eigenlijk helemaal niet. Want achteraf compenseren, dan voelen ze alsof de maand teniet wordt gedaan. Dus doen ze niet. En vooraf compenseren, ja, dat doen ze eigenlijk ook niet. Mensen gaan vanaf kerst tot oud en nieuw, hebben ze eigenlijk een soort van, heb je wel eens je ritueeltje. En daar ontkom je dan meestal ook niet aan. Maar je gaat die extra compenseren. Dat hebben we nog nooit gehoord eigenlijk. En hoe worden mensen dan wakker op 1 februari als ze geslaagd zijn? Eigenlijk best wel positief. Mensen voelen zich gewoon fitter, voelen zich sterker. En zijn er sceptisch ingegaan, maar komen er eigenlijk heel positief uit. En zeiden we, ja, dit zou iedereen een keer moeten doen. Wat goed. Ik moet wel eerlijkheidsgehalve wel toegeven dat ongeveer 3,3% van de deelnemers niets voelt. Geen vooruitgang? Nee, geen vooruitgang, maar ook geen achteruitgang. Die merken niks. Ja, sorry, dat kan gebeuren. We zijn mensen, iedereen, mens is anders. De een merkt veel, de ander merkt minder. En er zijn echt wel een paar mensen die altijd ook een beetje teleurgesteld mailen. Maar ja, ik merk helemaal niks. Ja, en dan? Ja, dan zeg ik van, ja, dan ga ik kijken van hoeveel dronk je dan? Ja, ik dronk 1 wijntje op vrijdagavond. Ja, nee, dat kan me voorstellen dat je daar niets van merkt als je dat wijntje stopt, zeg maar. Ja. Weet je wel? Dus, ja, er zit al wel een reden achter. Maar het is altijd zo sneu als je niks merkt. En je hebt er wel een maand je best voor gedaan, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Je hebt mensen die toekijken naar het drinken van alcohol. Hè, die echt zich kunnen verlekkeren op dat gevoel. Ja. Ik heb een appje, en dan moet ik even goed zeggen wie dat app. Dat is Peter de Jong. En die zegt, ik ben door gezondheidsproblemen op de een op de andere dag gestopt met alcohol. Dat moest. Dat vond ik heel makkelijk. Ik sta nu bijna 5 jaar droog en ik heb in die tijd geen druppel alcohol meer gedronken. Maar ik heb er nog steeds wel enorm veel trek in. Hoe kom ik daarvan af? Je komt er niet echt vanaf. Maar je moet het gewoon erkennen dat het er is. Dat zullen ex-rokers ook hebben. Ik ben ook zelf een ex-roker. Ik ben ondertussen al 13 of 14 jaar gestopt. Maar ik heb nog steeds van die momenten dat je denkt van... Het zou nou wel lekker zijn, weet je. Maar dan herken ik dat. Ja, nou, dat snap ik. Want ik heb dat lang gedaan, dus ik snap dit. Maar ik doe het niet. Weet je wel, dus erkennen, dat is belangrijk. Gewoon je zegt, ja, dat is dat gevoel. En moet je dan ook meteen denken aan de lange termijn gevolgen? Ja, moet je denken, maar ik ben hier 5 jaar geleden, deze persoon 5 jaar geleden mee gestopt. Niet voor niks. Ja. Dus ik snap het, maar ik ga het niet doen. Heel makkelijk gezegd? Heel makkelijk gezegd, maar oefening baart kunst. Dat is echt zoals het wel is. Ja. Ja. We hebben het over, over 4 dagen. Het is maandag. Over 4 dagen gaat onze laatste dag alcohol in met z'n allen. Maatschappelijk breed. We doen er meer dan 1 miljoen mensen mee. Wat zijn jouw 5 beste tips om die maand vol te houden? Beginnen met het iedereen te vertellen. Dat is het eerste wat je moet doen. Vertellen tegen iedereen. Waarom? Als ze het weten, dan kunnen ze er al rekening mee houden. De grootste groep van je vrienden ga je er echt wel rekening mee houden. Dus dat is ten eerste. Ten tweede, bereid je voor, wat ga ik dan drinken? Ga eens een keer de supermarkt in. Ga gewoon eens een keer kijken wat er allemaal te koop is buiten alcohol. En er zijn ontzettend veel andere smaken. En als je bijvoorbeeld niet van zoet houdt, doe eens iets geks met gember, weet je wel. Gember is helemaal in, helemaal hot and happening. Dus daar kun je ook van alles in vinden. Dat is heel pittig en een heel ander smaak. Ga gewoon eens op smaak onderzoeken. Doe eens een supermarkt safari, zeg maar. Ga gewoon eens op zoek naar andere dingen, smaken. Google eens wat, weet je wel. En probeer eens wat. En sommige dingen zijn lekker en andere dingen zijn niet te drinken. Nou ja, dan weet je dat ook weer. Ja, dat heb je ook moeten ontdekken met alcohol, zeg maar. Dat heb je me ook met alcohol moeten ontdekken door schade en schande. Weet je wat je lekker vindt en wat niet, zeg maar. En dat zijn de belangrijkste voorbereidingstips. Ja. Dat je weet wat je wil gaan experimenteren en dat je het tegen iedereen vertelt dat je meedoet. En uiteraard dat je gewoon inschrijft en dat commitment ook neerlegt. Zeg maar, ja, hey, ik ga ervoor met z'n allen. Ja, inschrijven kan via? Ikpas.nl. En dat is helemaal kosteloos? Dat is helemaal gratis en voor niks. En jouw gegevens, daar doen we niks mee. Het is allemaal ter ondersteuning van jouw pauzeerpoging. Ja, precies. Geen stoppoging. Geen stoppoging, nee. Pauzeren. Pauzeren. Het is geen probleem, maar het is een uitdaging. Juist, ja, precies. Ja, ja, ja. Wat ik me ook afvraag, we zitten nog steeds in een pandemie. Mm-hmm. We zitten veel meer thuis dan voorheen. Ja. Enerzijds kun je zeggen, nou, dat is in ons voordeel, want minder feestjes, minder etentjes. Ja. Anderzijds er zijn ook mensen die thuis op de bank een fles wijn opentrekken of een biertje. Ja. Nederlanders zijn van huis uit thuisdrinkers. Oké. Ja, dus wij drinken heel veel thuis. Dus die groep van mensen die heeft het lastig. Want ja, ze zitten de hele dag thuis. Ja. En soms heb je ook echt niks te doen. Want je zit in een lockdown of iets dergelijks. Aan die muren die komen om 12 uur 's middags op je af, bij wijze van spreken. Dus ja, dan heb je dat lastig. Dus er zijn heel veel mensen die meer zijn gaan drinken. Ik zat tweede kerstdag met mijn schoonfamilie en een van de familieleden daar die verkoopt verpakkingsmateriaal. En die zei, hé, maar dat herken ik wel, zei hij. Ik heb tijdens de pandemie nog nooit zoveel wijnverpakkingen verkocht. Echt, dat die omzet die schoot omhoog. Ik zeg, ja, daar heb je het al. Weet je wel, dus je merkt gewoon in alles dat er heel veel meer gedronken wordt. Ja, alleen als je echt een stapper bent, hè, jongeren die alleen maar buiten huis drinken, ja, die zullen een stuk minder gaan drinken. Want ja, de kroegen zijn dicht. Ja. Maar hoe ga je daar dan mee om? Want je zit thuis. Ja, nee, dat is heel lastig. Want thuis komt er een hele hoop andere dynamiek op je af. Of juist geen dynamiek. Dus ga eens op zoek naar dingen die je leuk vindt. Ga eens op zoek naar hobby's. Ja. Het klinkt een beetje vaag wat ik nou zeg. Maar er zijn altijd dingen die je in het verleden ooit had willen doen. Er zijn altijd dingen geweest die je ooit een keer hebt geprobeerd. Maar door de drukte, werk, kinderen nooit meer aan toe bent gekomen. Deze periode kan voor jou het moment zijn om eens weer eens iets op te pakken waarvan je altijd hebt gedacht, altijd alles willen doen, maar nooit gedaan. En duizenden en één reden waarom niet, weet je wel. Ga weer eens wat invulling geven aan tijd die er is. En als je die invulling er zinvol aan geeft, ja, dan is er totaal geen trek een reden om een fles open te trekken. Ja, en hoe ga je daar dan om? Want je zei halverwege dit gesprek ongeveer dat het heel belangrijk is dat je die community hebt, hè? Dat mensen weten dat je niet drinkt. Ja. Als jij die drinker bent die juist alleen op de bank zit met dat biertje, zeg je zoek een hobby. Hoe zorg je er dan toch voor dat je niet gaat drinken? Steun in je huis, hè? In je eigen omgeving. Maar als je alleen woont, is dat nog lastiger. En daarvoor hebben we dus juist ook dat forum en die coach, waarbij je toch een stuk steun kunt vinden in andere mensen die hetzelfde doormaken op dat moment. En bij die coach krijg je binnen 24 uur een reactie. Zeker weten. En dan heb je ook nog het forum. Dan heb je ook nog een forum. En daar kun je chatten met mensen. Ja, precies. Kijk, wat een luxe. Ja. En dan tot slot. Ja. Wil ik ook nog zeggen, het was zo'n succes dat we hebben gedacht, waarom moeten we dit beperkt houden tot januari? Nou, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Okay. Ja, waarom doen we het eigenlijk alleen in januari? Ja, nou ja, kijk, dit is gewoon een dingetje wat we met z'n allen doen. Hè? Ja. Die goede voornemens, januari. Maar omdat het zo succesvol is, hebben wij eigenlijk onze ikpas-interventie, zoals we hem dan noemen. Kun je elk moment van het jaar starten. Als je naar ikpas.nl gaat en je gaat je aanmelden en je gaat een challenge aan, zo heet die dingen, kun je er eentje kiezen, zoals Dry January, maar je kunt er ook eentje aanmaken. Okay. Kun je een team maken? Stel je voor, je zit met je voetbalteam naar een competitie toe, naar een belangrijke wedstrijd. Kun je zeggen, weet je wat, we gaan een maand van tevoren gaan we ze al even niet drinken. Maak jij een team aan, een challenge aan, met je logootje, je avatar en al je vrienden kunnen dan meedoen. En dan ga je dat gewoon met je eigen team doen, bijvoorbeeld. Of met je collega's of whatever. Dus je kunt 365 dagen per jaar kun jij een challenge aangaan bij ikpas.nl. En die kun je gewoon zelf kiezen. Maar je mag ook meedoen met de voorige programmeerde die wij dan zelf doen, zoals Dry January. Ja, maar je hoeft dus ook niet te wachten tot 1 januari. Je kunt nu beginnen. Je kunt bij wijze van spreken nu al een inschrijving maken en een challenge aanmaken die 100 dagen duurt als je dat zelf zou willen. Zeg maar. Dat kan, dat mag. Dat kan. Klinkt goed, gewoon een kwartaaltje. Ja, toch? Gewoon even een kwartaaltje doen of whatever. Als jij een doel stelt, dan kun je hem bij ons kun je hem inkleden. Hoe ga jij zelf oud en nieuw vieren? Mijn vriendin luistert mee, dus daar kan ik nog even niks over. Oh, sorry, vriendin luistert mee. Stel dat je een oud en nieuw feest hebt gepland. Ja. Met heel veel champagne, met heel veel drank. Met 4 personen natuurlijk, hè, want het is coronatijd. Corona. En je hebt dit gesprek gehoord. En ik persoonlijk schrok nogal van de gevolgen van alcoholgebruik. En je wil minder drinken. Hoe zorg je ervoor dat je op oudejaarsdag minder gaat drinken dan je voor dit gesprek had voorgenomen? Nou, dan begin je in ieder geval te zeggen van, nou weet je, ik drink voor 12 uur drink ik er 2. En dan drink ik nog eentje met champagne om te proosten. En daarna wordt het ga ik toch weer over op de fris. Want ik moet toch 1 januari wel fris zijn. Nou, dan weet je dat ik in ieder geval rond 8 uur er eentje drink. Misschien om 11 uur nog eentje. En dan die champagne om te proosten. En dan misschien nog een tweede. En dan houdt het echt op. 4 drankjes. Verspreid over de avond. 2 voor, 2 na. Precies. En dan begin je eind januari. Ja. Ben je helemaal happy? Bijvoorbeeld, Klinkt goed. Dank dat je hier was, Martijn Planken. Graag gedaan. Heel fijn. Mocht je dit gesprek terug willen luisteren, dat kan. Je kunt over een uurtje of zo kun je terugluisteren als podcast. En je kunt hem ook op Radio 1 terugvinden. Morgen zit Stefan hier weer. Woensdag en donderdag zit Ruben er. En vrijdag zijn we er met z'n drietjes voor de allerlaatste aflevering van Gaan van de Week. En van het jaar. En van altijd ook. Dan is de afscheidsuitzending. Ik wens jou een hele fijne jaarwisseling alvast. En een fijne week. Radio 1. 6 uur.